السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله. حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 17 ستمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 112 نمبر منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انہیں بھی ہم کور کریں, لیکن اس سے پہلے چونکہ کل انشاءاللہ تعالی یکم ربیع الاول 1445 ہجری شروع ہو جائے گی انشاءاللہ, اور ماشاءاللہ تعالی ہمارا آج کا پبلک سیشن نمبر بھی 12 کی نسبت سے 112 نمبر ہے الحمدللہ. تو میں نے ارادہ کیا کہ اس ربیع الاول میں ایک خاص ٹاپک کو ضرور ایڈریس کیا جائے. عموماً تو ہمارے آلموسٹ 15 سے ربیع الاول کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہم اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل معجزات کے حوالے سے ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں, لیکن ایک ٹاپک ربیع الاول کے موقع کے اوپر ضرور ایڈریس ہونا چاہیے, اور وہ ہے قرآن حکیم میں جو آیات اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں, اور وہ اس ٹاپک کے انڈر آتی ہیں کہ جسے ڈسکس کرنا ہمارا ایک خاص مکتب فکر اسے گستاخی سمجھتا ہے. تو ان آیات کو ایک جگہ کسی ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے. ویسے تو میں مختلف ویڈیوز میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں, لیکن ربیع الاول کے موقع کے اوپر اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے. کل انشاءاللہ یکم ربیع الاول 1445 ہجری ہوگا بمطابق 18 ستمبر 2023, اور کل انشاءاللہ تعالی دن بھی منڈے کا ہوگا, اور ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر بھی 112 ہے. لہذا میں نے نیت کی ہے کہ 12 آیات قرآن حکیم سے کور کی جائیں 12ویں شریف کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی. ویسے تو ڈبل 12 بھی ہو سکتی ہیں, یعنی 24, لیکن وہ پھر کم از کم 4-5 گھنٹے اور لگ جائیں گے. اس لیے میں نے 12 آیات چنی ہیں کریٹیکل قرآن حکیم کی, انہی کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. ڈبل 12 اگر کروں تو اس کے لیے پھر ٹائم زیادہ ریکوائرڈ ہے, پھر ایک موضوع اتنا پھیل جائے گا کہ وہ ایک جگہ میں جو بات ہونی چاہیے تھی وہ توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. یہ ڈبل 12 میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارا وہی مکتب فکر بریلوی 24 نمبر وہابی کو کہتا ہے. وہ کہتے ہیں جی حروف ابجد جس طرح بسم اللہ کے 786 ہیں, محمد کے 92 ہیں, اللہ کے 66 ہیں, اس طرح وہابی کے جو حروف ابجد ہیں وہ 24 ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو باپا جانی ہے نا الیاس قادری صاحب, وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزاریں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹوں کی زندگی. اچھا وہ ڈبل 12 صرف 12 کی نسبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے, وہ 24 نمبر کو ہی اپنے لیے ایک ان لکی نمبر سمجھتے ہیں. ہاں جس طرح امریکن جو ہے وہ 13 نمبر کو ان لکی سمجھتے ہیں, تو وہ ڈبل 12 بولیں گے. وہ کہتے ہیں جی گد کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 24 ہیں اور وہابی کے بھی 24 ہیں. جس طرح گد جو ہے نا یہ گوشت خور ہے نا, وہابی ایمان خور ہے. تو ہم ان کے ساتھ ہیں, وہابی بھی ایمان خور ہے, بریلوی بھی ایمان خور ہے, دیوبندی بھی ایمان خور ہے, شیعہ بھی ایمان خور ہے, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کر لی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو جو بھی بابوں کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے نا اور نبی علیہ السلام کی بات کو اس نے پسے پش ڈال دیا, وہ سب کے سب گد ہی ہیں, ایمان خور ہی ہیں. تو ہمارا سٹیٹس تو آپ کو کلیئر ہے کہ نہ میں وہابی, نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں, نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے ایک ادنا سے مجاہد ہیں جو چیخ چیخ کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا, جی یہ آپ نے شعر کیسا کہہ دیا ہے, جی ساروں کا خدا ایک ہے. اور بھائی لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. اور میں نے جب پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا نا مجلس نمبر 100 میں, اس میں بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے فرقوں کا ایک خدا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ہندو, کرسچنز, جیوز, بدھسٹ, سب کا ہی ایک خدا ہے. لیکن جب ہم انہیں سمجھائیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ بھائی ایک وہ خدا ہے جو کتابوں میں آیا ہے اور ایک وہ ہے جو تمہارے بابوں نے بتایا کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو انہیں پھر اعلی حضرت کی ہی زبان سمجھ آتی ہے. تو اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے وہابیوں کے خلاف. وہ ایک وہابی عالم نے کہا تھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں, نعوذ باللہ. تو اس کے رد میں انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی غلط چیز اللہ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے, اور اس طرح کی گندی چیزیں اللہ تعالی کی قدرت میں داخل کرنا بھی حرام ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں محال ہیں, اور جو چیزیں محال ہیں وہ کبھی بھی مقدور نہیں ہو سکتی, یعنی ان کو آپ قدرت میں داخل نہیں کریں گے. مثلا کیا اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا کوئی اور بنا لے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کوسچن ہی انویلڈ ہے, یہ محال ہے, کیونکہ خدا کی, الہ کی, اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہوا. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے گا بھی نہ تو وہ مخلوق ہوگا. اگر اب آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا, وہ کہیں گے دیکھیں جی قدرت کی نفی کر دی. اور اگر کہیں کہ بنا سکتا ہے تو کہتے ہیں پھر توحید سٹیک پہ لگ جائے گی. تو اس کا جواب دونوں طرف نہیں جاتا, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محال ہے. بائی ڈیفینیشن خدا ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ کوئی اور خدا بنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ یہ چیز خود محال ہے, لہذا اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ نے داخل نہیں کرنا. تو وہ جواب دیتے ہوئے پھر اعلی حضرت نے وہابیوں کا خدا لکھ کے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اور اس کتاب کے اندر بھی وہ گالیاں نکالی ہے, یعنی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے, نعوذ باللہ, وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زانی ہے, وہابیوں کا خدا فلاں ہے. اتنی اتنی غلیظ باتیں لکھی ہیں. اب ان سے پوچھو کہ مجھے تو تم کہتے ہو کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور, میں تو ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہوں, تمہارا اعلی حضرت تو گالیاں نکال کے گیا ہے اور اس نے لفظ استعمال کیا وہابیوں کا خدا اور وہ گالیاں دی. ہم نے تو کبھی گالی نہیں دی اور ہم لٹریچر کی زبان میں اسے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. تو اب کس کس چیز کا رونا روئے ہم. یہ دو چار دن پہلے وہ باپا جانی کا ایک کلپ وہ دوبارہ سے میری نظروں سے گزرا, کسی نے اپلوڈ کیا ہوا تھا تو اس سے مجھے کلک ہوا. میں نے کہا چلیں اس اتوار کو میں اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بد مذہب جو ہے نا, بد مذہب یعنی بد مذہب سے مراد ہے ادر دین بریلوی, اس کا کلپ سننا حرام, حرام اور سخت حرام ہے. یہ کان کھول کے سن لیں, بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام, حرام, حرام. اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا، تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگے، جیسے تو کہاں فون میں گھس گیا. یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا آپ نے، کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں. جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا، اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر، بالکل واجب ہے توبہ. اور پھر اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے موبائل میں اس قسم کا کوئی کلپ آ جائے تو یہ میرا کام ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں. کس کا سڑا ہوا چہرہ؟ یعنی اپنے سوا تمام مولویوں کو وہ سڑا ہوا چہرہ. ٹھیک ہے، یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں جو اتنے کڑوے کڑوے ہیں. تو میں فوراً اسے وہیں پہ ڈیلیٹ کر دوں. اور انہوں نے کہا آج تک جنہوں نے آگے یہ کلپ فارورڈ کیے نا دوسرے فرقوں کے علماء کے، تو وہ توبہ کریں گے اس کے اوپر. اب یہ ہے معیار ان لوگوں کا. تو بھائی یہ آپ کی گمراہی کے لیے، آپ کی علمی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے دوسرے کی بات نہیں سننی، بلکہ ہم تو خوش ہوتے ہیں جب دوسرا کوئی مصباحی صاحب جیسا کوئی کلپ بنا دیتا ہے تو ہم پبلک کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. تو جو باپا جانی ہے، ہمارے ایکس مرشد بھی ہیں مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ ان کا وہ کلپ مجھے کلک کر گیا، ان کا کلپ مجھے کلک کر گیا کہ میں اس کو ٹاپک بنا کے آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے جو معیار سیٹ کیا ہے گستاخی کا، ان کے روح سے تو قرآن حکیم میں پھر سینکڑوں آیات گستاخی کے اوپر ہی مبنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ وہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر کوئی شخص گستاخی کرے. بیسیکلی یہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت انداز میں گفتگو کی ہے، یہ آیات یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھی، ورنہ جس لہجے میں وہ گفتگو ہے، کوئی شخص اگر اس کتاب کا رائٹر خود ہے تو وہ اپنے بارے میں اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا. یہ سب سے بڑا جو ثبوت ہے چند ثبوتوں میں سے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا، اس ثبوت میں یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کافروں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص عام بندہ بھی کتاب لکھے تو وہ اس طرح کی لینگویج اپنے بارے میں استعمال نہیں کرتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خود نہیں لکھی، اور نہ ان کا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اختیار تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں وحی فرمایا وہ انہوں نے من و عن اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا. یہ آیات اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا گفٹ انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے. جی وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبس و تولا، تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا. بار شریعت کے اندر سٹارٹ ہی میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر گرفت کی ہے نا، ایسی آیات کی صرف آپ عربی پڑھیں گے ان کا درس دینا بھی حرام ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنا ہی حرام ہے، جبکہ قصہ آدم اور ابلیس جو 7 دفعہ قرآن میں آیا اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں آیا سورۃ الاعراف کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اے اولاد آدم تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں تمہیں نہ بہکا دے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کا درد دینا ہی حرام ہے. تو آگے انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھنا ہے؟ اور پھر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ جی ایک دفعہ ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا مناظرہ ہو گیا. اچھا جی کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں جی وابی پوری رات جو ہے نا وہ نبی اسلام کی تنقیس والی آیات تلاش کرتا رہا اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں نبی کی تنقیس ہوئی ہوئی ہے ڈوم برس کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اپنی مخلوق کی طرف نہ کہ پیرلل میں کوئی پیغمبر منی گاڈ ہے کہ جس کی طرف یہ پیغام آیا ہے وہ اسے تنقید سمجھتے ہیں یعنی اللہ ان سے پوچھ کے بات کرے گا اپنے پیغمبر سے کرے گا تو اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی الاسلام کی شان تلاش کرتا رہا بھئی نبی الاسلام کی شان سے کسے انکار ہے کوئی مسلمان جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں اے بولا گا تینوں سمجھ آئے گا کہنا جی ساڈے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی اج غلط ہو گیا میری وجہ نال اوے پے گیا جی تہاڈے باوے نو اوے پے گیا جی او تے کیڑے کلپ اوے پے گیا جی تہاڈے پیوواں پیراں نو سر نکلو باہر اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے سبحان اللہ اوے مرزا دے خلاف تہاڈے پیو دے کمیاں نے نکلو باہر سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ صاحب تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو تھوڑے بھی انہوں پہ گیا ہوں تھی چوپ بیٹھے ہو اور نکلو باہر پہ گیا بالکل پہ گیا میں تھوڑی بادشاہی کیتی ہے تو سر یار دیکھ لو 1200 سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی ان 12 سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے اللہ کے فضل سے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں الحمدللہ تو یہ انہوں نے نا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے اس قسم کی باتیں اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے اپنے علماء سے اپنے گھر والوں سے اپنے ماں باپ سے بچپن سے ہی سیکھ لی ہوئی تھی 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر کیونکہ اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک دن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہے بلکہ دیو کے بھی پیو ہے اے دیو بند والا دیو اے پیو والا نہیں جے وہ نہ سمجھیو اے جیسا کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں ہاں یہ وہ والی ہے یہ بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ کیونکہ نبی الاسلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے قرآن تو بالکل ٹھیک ہے قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے نہ کہ اس کے استاد بن کے اے جی اے دیتے گستاخی ہوتی ہے اتنی بیان کرنی چاہیے تھی اس کا مطلب پتا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو اصل میں خود ان کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا مولوی کہہ رہا ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا نصیحت کے لیے باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا کوئی گورا ہی بتائے گا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں آندی ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنے ہیں مولویوں سے پوچھیں, لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انجینئر کو بھی, ایک ریڑی باندھ کو بھی. اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے نصیحت حاصل کرنا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا. باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا, تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے, اسٹرانومی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں. نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں, اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیلم تشریف لے آئیں ان شاء اللہ تعالی. صحیح مسئلے بھی بتائیں گے, غلط مسئلے بھی بتائیں گے, اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے. تو یہ 12 آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں. ویسے تو مطلب بہت زیادہ آیات ہو سکتی تھیں, لیکن یہ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں نے کہا چلیں اس سال یہ تحفہ دے دیں 12 آیات کا. اور آخری بات میں اس حوالے سے کر دوں جو کئی ایک ویڈیوز میں میں نے کی ہے, کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا سی این این کے اوپر کوئی پٹی چلے ٹکر کے طور پر, اور افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مطلب لے لے, ملیشیا کا انسان کوئی اور مطلب لے لے, پاکستان کا رہنے والا انسان کوئی اور مطلب لے, سارے ایک ہی مطلب لیتے ہیں. جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کتنے بےمان ہیں, کہتے ہیں نا جی وہ ترجمے چینج ہو گئے نا جی. کیوں؟ عربی کیا مردہ زبان ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں اور ان کی زبان عربی ہے, جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں. عربی کو مردہ زبان ہے بھئی, الفاظ کے چناؤ کا تو فرق ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, دین واٹ؟ کوئی ترجمہ چینج ہو گیا؟ 10 صحابہ کرام بھی ہونا جنہیں انگریزی اور اردو آتی ہو, انہیں بھی آپ قرآن کا ایک صفحہ دینا ایک جیسا ترجمہ, وہ بھی نہیں کریں گے. ہاں بالمفہوم ایک جیسا ہوگا, کیونکہ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. ایک زبان جب دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے, مفہوم نہیں بدل سکتا. سب اللہ کے نام سے ہی شروع کریں گے, سب کے سب جب ترجمہ کریں گے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ ہی کی پناہ مانگیں گے, یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی پناہ مانگ رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن سے دور کیا, اور مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے گھڑے. وہ میں یہ پچھلے دنوں جو گستاخی ہوئی تھی نا سویڈن کے اندر, تو اس کے اوپر جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا وہ آپ دیکھ لیں, اس میں جتنے قرآن سے انہوں نے دھوکے دیے نا کہ قرآن تو گمراہ کر دیتا ہے جی, گدھے پہ بھی کتابیں لاد دیں تو یہ ہو جاتا ہے جی, وہ ہو جاتا ہے, یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں, ورنہ مجھے ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ سویڈن والی جو ویڈیو ہے نا میری قرآن حکیم کی گستاخی کے حوالے سے, وہ آپ دیکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا کانسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے گا. اب ان شاء اللہ اللہ کا نام لے کے یہ 12 آیات کور کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. ہاں جی, پہلی آیت جو ہے وہ سورہ یونس سے انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. سورت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 15 اور 16, جو ان کی نظر میں تو شاید گستاخانہ ہو لیکن یہ عقائد کلیئر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ لوگ کہ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے مر کے ہمارے پاس آنا ہے, یعنی جو آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں, وہ اس کے جواب میں آیات سن کر کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل, اے نبی اس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب لے آئیں یا اس قرآن کو بدل دیں آپ. تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے یہ, طارق جمیل سٹائل میں کیوں نہیں بولتا, یہ گاندھی صاحب کی طرح میٹھا میٹھا کیوں نہیں بولتا, بہت ہارش لینگویج ہے اس کتاب کی, یا تو کوئی اور کتاب لے کے آئے تو ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرے, یا اس کے اندر تھوڑی تبدیلی لے کے آیا. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی کر سکوں، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف اللہ وحی کرتا ہے۔ ہوں تسی لکھ کہندے رہو کہ بزرگاں تو قلم اٹھ گیا ہے، اللہ اکبر، اگر یہ نبی کا سٹیٹس ہے تو بابے تشاہی کوئی نہیں، بس ہر آیت کے بعد نا آپ لگا لیے کریں بابے تشاہی کوئی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا سٹیٹس یہ ہے سرکار، تو باقی لوگ کس تکبر کے اندر مبتلا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی نے جناب روح کھو لی، اندازہ کرو۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ ہاں جی، اور یہ آیت قرآن میں تین دفعہ آئی ہے، یہ سورہ یونس میں آئی ہے، اس کے بعد سورہ الزمر میں بھی ہے، اور سورہ الانام کے اندر بھی ہے۔ میرے خیال ہے نبی الاسلام کو اگر آپ سینٹرڈ کرتے ہوئے قرآن پڑھ لینا، جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو خطاب کیا ہے، تو آپ کے عقائد بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ وہ جی اللہ اپنے نبی نو کہہ سکتا ہے، تسی نہیں کہہ سکتے، بھائی ہم کب نبی کو کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو یہ بات کر رہا ہے تو تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہم بھی تو یہی نکال رہے ہیں اس میں سے۔ لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی بھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ اس کتاب سے متعلق تمہیں میں کوئی خبردار کرتا، فقد لبثت فیکم عمرم، تو دیکھو میں نے اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے، من قبلی، اس قرآن کے نزول سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کسی بھی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس بیٹھا نہیں ہوں، اور اچانک میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے جس نے بڑے بڑے شعراء کو مجبور کیا کہ وہ اپنا کلام پھاڑ دیں، اور میرا کردار اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو یہ بات میں کوئی جھوٹا کلیم کر رہا ہوں؟ یقیناً میری طرف وہی آئی ہے تو جب ہی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ نبی الاسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے صادق اور امین کہہ کے منوایا، اور پھر آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، لوگ جج کر سکتے تھے کہ نبی الاسلام کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی یہ کلیم کرے کہ نبی الاسلام نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے، نہیں، وہ تو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے۔ یہ نبی الاسلام کا مرزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ورنہ تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے۔ تو یہ آیات الحمدللہ بالکل عقیدہ کلیئر کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی الاسلام نے خود نہیں لکھی، ورنہ اس طریقے سے گفتگو نہ ہوتی۔ دوسری آیت سورۃ القصص، سورۃ نمبر 28، آیت نمبر 86، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور اے نبی تمہیں تو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کوئی کتاب نازل ہوگی۔ یعنی نبی الاسلام اگرچہ پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے حصار کے اندر تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن جب تک نبی مبعوث نہیں ہوتا نا اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تمہیں تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کتاب نازل ہوگی، الا رحمتا من ربک، سوائے اس کے کہ یہ تیرے رب کی رحمت ہے تیرے اوپر، فلا تکونن وحیرا للکافرین، تو دیکھنا کافروں کی پشت پناہی کبھی نہ کرنا، ان کے مددگار کبھی نہ بننا۔ اب چونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا اس کام کے لیے، اب تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے. یہ میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، یہ ایمی نہیں کہ میں نے کو اٹھا لی ہے قرآن سے، اس پہ میرے گھنٹوں لگے ہیں کہ میں وہ کون سی کریٹیکل آیات ڈھونڈوں، پھر ان کو ایک ترتیب بھی دوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے. تیسری آیت سورہ الشورى سے، سورت نمبر 42 آیت نمبر 52، یہ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کے مختلف موڈ ڈسکس کیے، کہ فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، دل پر القاء ہوتا ہے یا پردے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں پھر بات ہوئی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اپنی طرف سے ایک جانفضا امر بھیجا، یعنی قرآن. مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے متعلق کوئی بات جانتے تھے، نہ ایمان کی تفصیلات کو آپ جانتے تھے. یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کے بارے میں بھی اور ایمان کی تفصیلات کے بارے میں. ایک تو ڈیٹم لیول کا ایمان ہے، وہ تو ہر پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالی کے حفاظت کے اندر ہوتا ہے. وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے یہ وحی کا نور جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے بھی، اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی بات ان کی امتوں تک پہنچا دیتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی تم سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذریعہ بنایا نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا، جو قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، یہ جو باقی وہابی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، ان سے اوور لک ہوا ہے کہ نبی تمہیں گمراہ پایا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ غلط ہیں. یہاں ضال کا مطلب گمراہی نہیں ہے. جب قرآن میں واضح آ گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، تو پھر یہ ضال کا ترجمہ نبی علیہ السلام کے کیس میں کیسے یہ ہو سکتا تھا؟ اس کا اسلوب قرآن میں موجود تھا سورہ یوسف کے اندر، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہاں بے شک ہمارے ابا جان یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. ظاہر ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا ہمارا ابا گمراہ ہو گیا، کافر ہو جاتے. ابا پیغمبر بھی تھا، اس کے صحابی بھی تھے، پیغمبر کی اولاد تھے. انہوں نے کہا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے، تو وہاں پر ضلال مبین، محبت میں ڈوب چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ترجمہ ہوگا، وجادہ کا ضلال فادہ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچا دیا. اسی کو سپورٹیو وہ بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عمر نے سیدنا ابوبکر کی خلافت کے دوسرے دن خطبہ دیا تھا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. پہلے حضرت عمر ممبر پہ آئے، انہوں نے خطبہ دیا، پھر حضرت ابوبکر نے خطاب کیا. تو حضرت عمر نے اپنے خطبے میں کہا کہ چونکہ صحابہ کرام کے دل دکھی تھے آپ کی وفات کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو ان کے لیے بہتر تھا، یعنی اپنے پاس بلا لیا، اور تمہارے لیے تمہارے پیغمبر نے کتاب چھوڑی ہے، اللہ کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دی، اور اب اس کتاب کے ذریعے تم بھی ہدایت حاصل کرو، اور آگے اس کتاب کے ذریعے ہدایت والا معاملہ کرو. وہی جو قرآن میں آیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے. تو یہاں آپ اگر کسی کو کہیں نا کہ نبی اسلام کو ہدایت کا اعلیٰ ترین درجہ قرآن کی وجہ سے ملا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گستاخی کر دی ہے. وہ تو مفتی اکمل نے نہیں کہا تھا کہ نبی کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا، نعوذ باللہ، اندازہ کریں. آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے، اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے. سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے. یعنی یہ قرآن کو نبی کے انڈر کر دیتے ہیں، بھائی نبی مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. نبی کے قدموں سے قرآن ملا، اندازہ کریں. یعنی الفاظ کا چناؤ ان لوگوں کا دیکھیں. تو میں نے اس کے اوپر پوری گرفت کی تھی کہ یار نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے جو کتاب نبی کی اعلی ترین ہدایت کا ذریعہ ہے اس کو آپ نبی کے قدموں کے اندر کیوں ڈال رہے ہو یار؟ اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا یہ مولوی آپ کو یہ تو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. ان سے یہ پوچھو کہ یہی بات پھر ہم یہ کریں نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کے پاس بیٹھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، تو کہیں گے توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ. ہم کہیں گے بجال نہیں ہوا با، کہیں گے وہ تو اس نے خود نہیں قبول کیا نا، تو تجھے بھی خود بھی نہ قبول کیتا قرآن و حدیث، تو اس میں قرآن کا کیا قصور؟ جس طرح وہاں نبی کا قصور نہیں ہے نا کہ ابو جہل جو ہے وہ بے ایمانی کی موت مر گیا، تم لوگ جو ہے گمراہی کی موت مر رہے ہو، تو اس میں قرآن و حدیث کا قصور نہیں ہے، تم لوگ قرآن و حدیث کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. ریفرنس نمبر 4 سورہ سبا کی آیت نمبر 50، یہ بڑی سخت آیت ہے جی، ساری سخت ہے، اس سے آپ کو عقیدہ مزید کلیئر ہوگا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر میں گمراہ ہوں نا، یہ بالفرض تو ہم احترامن لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ بات سن لیں، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھی پر ہے. وان اهتديت، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما يوحي الي ربي، تو میں ہدایت پر اس وحی کی وجہ سے ہوں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے. یہ کہتا ہے جی نبی کے قدموں سے قرآن ملا ہے، اور نبی سے کیا اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں اگر ہدایت پہ ہوں نا تو قرآن کی وجہ سے ہوں. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا اور قرب والا ہے، بالکل ہمارے قریب ہے، نزدیک ہے. پانچویں آیت سورۃ الحاقہ کی مشہور آیات ہیں یہ، کانٹینیوس 43 سے لے کے آن ورڈ. تنزیل من رب العالمین، اس کتاب کو اس نے اتارا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اور اگر یہ نبی ہماری طرف کوئی ایک بات بھی ایسی منسوب کر دیتے جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی ہوئی، یعنی نبی اپنی طرف سے کوئی آیت بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ، تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے، ایک یہ ترجمہ یہ ہوا ہے، یا یہ کہ دائیں ہاتھ سے انہیں پکڑتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْبَطِينَ، اور ان کی رگے جان کاٹ دیتے اگر یہ نبی اپنی مرضی سے اس کتاب کے اندر کوئی چیز داخل کر دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا جو ہم سے انہیں بچا سکتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ڈر جانے والے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور اس کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے. اب دیکھیں یہ آیات پڑھیں تو گستاخی، اور کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے، اس میں نبی کی شان بیان ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا یہ لیول ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے. بعض جو قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارح کاٹ دیتے، تو غلام قادیانی دجال کی تو شارح کوئی نہیں کٹی. تو بھائی رکو ذرا، صبر کرو، یہ سچے نبی کے بارے میں ہے، جھوٹے تو بھونکتے رہے، وہ تو ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے قیامت تک. اور ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ وہ جھوٹے دجال نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کی تفصیل کے لیے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، اس میں میں نے علمی طریقے سے ان کے ایک ایک وسوسے کا جواب دیا ہے الحمدللہ. تو یہ سچے پیغمبر کے بارے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت فرماتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا. وہی بات جو آئی سورۃ النجم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے. چھٹی آیت سورۃ الاحقاف، سورۃ نمبر 46 آیت نمبر 9. اب دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے بھی ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو آیت سناتے ہوئے ڈرے تو آپ سمجھ لیں کہ جس کو آپ آیت سنا رہے ہیں وہ مسلمان کوئی نہیں، صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. ورنہ مسلمان کو ہندو کو آیت سناتے ہوئے نہیں آپ ڈرتے، ایک سکھ کو آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ رفع الیدین والا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بتاتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن آپ ایک مسلمان کو پگڑی داڑھی والے کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اگو پہ ہی نہ جائے منو. تو یار یہ مسلمان ہے، صرف نام کے مسلمان. اب یہ آیت سنیں، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی تم فرماؤ کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، پہلے بھی رسول گزرے ہیں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب یہ آیات پڑھ کے نا الٹا وہ مذاق اللہ کا اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی کہ قرآن سے آیتیں پڑھتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ مجھے تو خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو اگر نبی کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے نبی کو اپنی آخرت کا نہیں پتا. اور لعنت ہے تمہارے عقیدے کے اوپر، آخرت کا ذکر نہیں ہے اس میں. بیسیکلی کافر بار بار کہتے تھے کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ کیا، فلاں نبی نے یہ معجزہ کیا، سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں آتا ہے، تو تم بھی وہی معجزے کر کے دکھاؤ نا ہمیں. بعد میں تو عبد القادر جیلانی نے مردے زندہ کرنے ہیں، تم بھی مردہ زندہ کرو نا عیسیٰ ابن مریم کی طرح. اور کہانی یہ کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیتا. تو اللہ تعالی نے جواب میں کیا کہا کہ کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے اس کا سونے کا کوئی گھر ہو، یعنی اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا، اس کا باغ ہو جس میں یہ نہر رواں کر کے بتا دے، یا آسمان پہ چڑھ کے بتائے اور ہمارے سامنے کتاب لے کے نازل ہو، تب اسے نبی مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ معجزہ تو اللہ کے پاس ہے، میں تو انسان ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں، ڈر سنانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا تو بابے یہ نگاہ مار کے مرید کیسے جلا کے راکھ کر سکتے ہیں؟ سب کہانیاں جھوٹ. تو مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مراد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس حوالے سے کہ جو تم مجھ سے معجزات ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ معجزات مجھے دے گا یا نہیں دے گا مجھے نہیں پتا، اور تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے کہ تمہیں ان معجزات کے بغیر ہی ہدایت دینی ہے یا ان معجزات کے ساتھ دینی ہے یا نہیں دینی، یہ مراد ہے اس سے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی وحی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے، میں اسی کی اتباع کرنے والا ہوں. وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، آخرت کا ڈر سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے. باقی میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس حوالے سے کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کروائے گا یا نہیں کروائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معجزہ دکھائے یا نہ دکھائے. وہ سید حسن صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کو کسی نے میرا یہ کلپ بھیج دیا، انہوں نے پکڑ کے نا مرنے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے میرے خلاف پوری ویڈیو بنا دی کہ بتاؤ کہ اگر نبی کوئی ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں، اندازہ کرو جو بابوں کے پجاری پوری زندگی رہے ہیں وہ ہمیں نبی کی حمیت بتائیں گے، سرکار نبی الاسلام کے مبارک نام کو، آپ کی مبارک دعوت کو اللہ کے فضل سے جس طرح ہمارے پلیٹ فارم سے روشن کیا گیا تمہارے 1200 سال میں کسی نے نہیں کیا. تم تو اپنے بابوں کے پجاری بناتے رہے ہو، خدمتاں کیتیاں نے دین دیا بڑیاں، جوڑ کے رکھا اپنے بابوں کے ساتھ، جس نے بھی ذکر کیا نسبتیں بابوں کی لگائی ہیں، کبھی قادری لگا لی، چشتی لگا دی، محمدی کی تمہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کیونکہ تم محمدی ہے ہی نہیں ہو نا، کیوں لگاؤ گے؟ حنفی شافی لگاؤ گے، مالکی لگاؤ گے، محمدی نہیں لگاؤ گے. دیکھا کتنی بڑی بدبختی ہے. ہاں اہل حدیث نے تھوڑی جرت کی، وہ بھی ان کے ایک دشمنی میں آ کے انہوں نے اپنے ساتھ محمدی لکھنا شروع کیا. ویسے محمدی ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہے، ہم مسلم ہیں. ہاں نبی علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا ہے. سیون نمبر ریفرنس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35. یہ مفتی منیب صاحب نے جب میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو ان کے جواب میں جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی نا، اس میں یہ آیت بھی میں نے ڈسکس کی تھی معجزات اور کرامات کے حوالے سے. نبی علیہ السلام کو اس بات کا قلق تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا کیوں نہیں دیتا کہ یہ مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ اے نبی تیرے ماننے والے بھی قرآن بخاری مسلم دیکھ کے تیری بات نہیں مانیں گے، تو کافر تشائی کوئی نہیں، جو تجھے پیغمبر مانیں گے وہ تیری تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو یہ تو ہے ہی کافر ہے. ان کو میں اگر منہ مانگا معجزہ دکھا بھی دوں نا، انہوں نے اس میں سے کوئی اور چیز نکال لینی ہے. ہاں انہوں نے کہا آسمان سے کتاب لے کے نازل ہو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں سورۃ الانعام میں فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے کوئی ایسی کتاب نازل کر لیں جو ان کے سامنے اترے، یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، پڑھ بھی لیں، تب بھی کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے، اے اصل وچ نازل نہیں ہوئی. دیکھو ان کے کرو گے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی الٹا جواب. پھر سورۃ الانعام میں جس شان سے آئی ہے نا بات، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، مردے بھی قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کرتے اور قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے دنیا میں انہیں دکھا دیا جائے، تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. کیونکہ گیئر الٹا لگ گیا ہوا ان کا، انہوں نے بات ماننی نہیں ہے. تو یہ وہ آیت آ رہی ہے، نبی الاسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی ہمیں پتا ہے کہ آپ کا دل دکھتا ہے اس بات سے، اور آپ کو بھی کبھی خیال آتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معجزات دکھا کیوں نہیں دیتا. اب اس کے جواب میں کتنا سخت انداز ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو ان کا حق سے روگردانی کرنا اتنا ہی برا لگتا ہے کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کو اس چیز کی اتنی ٹینشن ہو گئی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اگر میں نے انہیں ریلیکس کیا اس مسئلے میں تو آپ اتنی ٹینشن نہ لیں، اگر آپ کو پھر بھی ان کا اعراض کرنا اتنا گراں گزرتا ہے، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ کوئی اپنی طرف سے معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں، زمین کی گہرائیوں سے کوئی معجزہ نکال کے بتا دیں، یا آسمان پہ چڑھ کے کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو آپ دکھا دیں. تو ظاہر نبی علیہ السلام نے کہاں سے دکھانا تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی دینی ہوتی نا تو پوری انسانیت کو زبردستی ہدایت پہ جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے مجھے چوز کریں، نہ کہ زبردستی کی ہدایت، وہ تو فرشتوں کو اللہ نے پہلے ہی دی ہوئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو مانا، اور آپ اور میں اپنی مرضی سے اللہ کو مانتے ہیں، توفیق اس کی ہے لیکن چوائس ہماری ہے. اللہ اگر زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. فلا تکونن من الجاہلین، تو آئے نبی دیکھو جاہلوں میں نہ ہو جاؤ. اب ڈاکٹر سراسا ہمارے استاد یہاں پہ آ کے نہ کہتے ہیں میں ڈر گیا ہوں، کہ میں کیا ترجمہ کروں تو انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. اچھا اعلی حضرت نے بتایا کیا ترجمہ کیا, تو اے سننے والے تو نادان نہ بن, تاکہ جو پڑھنے والا ہے اسے پتا چلے یہ نبی کو نہیں کہا کسی اور کو کہا, یعنی وہ ڈرتے ہیں نا کہ نبی کو اللہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن اسی اعلی حضرت سے بلنڈر ہو گیا. سورہ ہود میں جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی نا, وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہے اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو, وہاں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کر دیا, ڈنڈی پڑی جاتی ہے. جس طرح شاہدوں و مبشروں و نذیرہ کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا حاضر و ناظر, لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں وہاں پہ آ گیا تھا کہ یہ امت اگلی امتوں پہ حاضر و ناظر ہے اور نبی اس امت پہ حاضر و ناظر ہے, وہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کر دیا کہ یہ امت اگلی امتوں پر گواہ ہے, یعنی قرآن کی وجہ سے, اور نبی اس امت پر گواہ ہے, وہاں ترجمہ ٹھیک کر دیا, ورنہ پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں جہاں کوئی ڈنڈی مارتا ہے وہ پکڑی جاتی ہے, لہٰذا یہ کسی پہ پابندی نہ لگائیں کہ فلاں کا ترجمہ پڑھو فلاں کا نہ پڑھو. قرآن آپ ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو کان سے پکڑ کے خود ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا الحمدللہ. آٹھواں ریفرنس, میرے نزدیک قرآن حکیم میں اس سے زیادہ سخت آیات کوئی نہیں ہے, یہ جو اب میں نے, اس لیے میں نے اس کو آٹھویں نمبر پہ رکھا تھا, یہاں تک پہنچتے پہنچتے تھوڑا آپ کا ذہن بن جائے, اب آپ کو یہ ہضم ہو جائیں گی آیات. اور یہ آیات میں نے اپنے درجنوں لیکچرز میں کور کی ہیں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے 75 تک, عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے, مسئلہ نمبر 88 اے اور بی میں نے ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ آج سے 10 سال پہلے, اس کے بعد بھی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی انبیاء گناہ نہیں کرتے, اس میں بھی میں نے ان آیات کو کور کیا, مختلف مقامات کے اوپر میں نے ان آیات کو کور کیا ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور اے نبی کہ یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے, یعنی کافر تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دے کہ آپ اس وحی سے ہٹ جائیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو ہم نے وہی نہیں کی, وہی کمپرومائز کر لیں, جو 60 میں میں نے آیت سورہ یونس کی کوٹ کی تھی نا کہ اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کے آؤ, تو اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن میں کوئی آپ سے تبدیلی کروا لیں, کوئی کمپرومائز کر لیں, کوئی دو چار گلاں تواڑیاں منیا جان, کوئی دو چار ساڑیاں منیا جان, کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے. یہ دنیا میں تو پولیٹیشنز کر سکتے ہیں, اللہ کا پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتا. یہ تلے ہوئے تھے کہ آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے تاکہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات ہماری طرف منسوخ کر دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے, یہ مولوی بھی ہمیں اپنا دوست ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کے ان کے بابوں کو مان لیں, بس ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ نبی کو چھوڑ دو ہمارے بابوں کے پیچھے چلو, اور نبی سے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ تم ہماری بات مان لو جو اللہ تعالیٰ اتنی سخت, آپ پتہ قرآن تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہے, قرآن میں تو کوئی جھول ہی نہیں ہے, قرآن جو بندہ پہلی بار پڑھتا ہے وہ کہتا ہے پتہ یہ کتاب کون سی ہے, میں تو ماں باپ نے تعارف ہی کوئی اور کرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بوڑھی نانی ہے, میں شغل لایا اینڈ تے سارے معاف کر دینا. ہاں یہ تو قرآن پڑھو تو پتہ لگتا ہے, یہ جی قرآن رحمت ہی رحمت ہے, وہ تو قرآن پر جو ہے جملہ بولے سمجھ لو نے قرآن کو نیچے پڑھیا ہے. قرآن نہ تمہارے ماں باپ نے پڑھا نہ تمہارے اباؤ اجداد نے, اور کانفیڈنس لیول جی اسی تے آج تک گل سنی نہیں, یہ پتہ نہیں کتوں آیتاں کڈیاں نے جناب, اتوں ہی کڈیاں جتوں آئی نے, یہ مکے مدینے تو آئی نے, تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں. ولولا ان ثبتناک, اور اے نبی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, لقد کت تر کینو الیہم شیئن قلیلا, تو بے شک آپ بھی تھوڑا بہت ان کی طرف جھک ہی جاتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے. جی یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا, کر لیتا یوسف بھی, اللہ نے بچا لیا کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے چنے ہوئے. ہم مخلص بننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اپنا اخلاص اللہ کے لیے شو کرتے ہیں. انبیاء مخلص ہوتے ہیں زبر کے ساتھ، چنے ہوئے. تو آپ بھی تھوڑا سا ان کی طرف جھکی جاتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا، اذا اذقناک ضعف الحیاۃ وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا میں بھی اپنے عذاب کا دگنا مزہ چکھاتے اور موت کے بعد بھی دگنا مزہ چکھاتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے پر کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے. اب یہ آیات اس لیے ہیں تاکہ زور پیدا کیا جائے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود نہیں لکھا، ورنہ اپنے بارے میں کوئی یہ لینگویج استعمال کرے گا. یہ آیات آج ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ کتاب خود نہیں لکھی، اور ان ظالموں نے انہی آیات کے اوپر بندی لگا دی تاکہ آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے ہی نہ سکیں. اور ان کے بابے بھی بچتے ہیں نا، کیونکہ بابے تو قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہی کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں جی ان سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، دماغ کی لو چٹک گئی ہے. وہ سنے مفتی نے چٹک گئی ہے، سارے چٹکے ہو تسی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی حفاظت فرماتا ہے. جہاں کہیں اجتہادی ان سے غلطی ہو اسے ہم گناہ نہیں کہتے، لغزش کہتے ہیں. وہ انبیاء اکرام کی قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی 7 دفعہ رپورٹ ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ بھی قصد کر لیتے اگر اللہ نہ انہیں بچاتا، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، یونس علیہ السلام کے بارے میں تو اتنے سخت الفاظ آئے کہ اگر وہ ہمیں نہ پکارتا مچھلی کے پیٹ میں تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوا نا. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ آل عمران میں آیا، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. حضور کی زبان سے بدعا نکل گئی تھی کافروں کے لیے، لیکن دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بدعا نکلی اسی کے لیے اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب، خالد ابن ولید کے لیے، جن کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آتا ہے. منافقین کے بہانے سن کے جانے دیا، قرآن میں اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے ایسا کیوں کیا، سورہ توبہ میں منافقین کا جنازہ پڑھا دیا، کہا کہ آندہ نہیں جنازہ پڑھانا، نہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے، اور 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کرو گے ہم قبول نہیں کریں گے. اس طرح کے کئی واقعات ہیں. پھر جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو اتنی سخت آیات سورۃ الانفال میں کہ اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا تو تمہیں عذاب دیا جاتا، تم نے بدر کے قیدی چھوڑ کیوں دیے، فتنہ تو ختم ہی نہیں ہوا. پھر عبس و تولا کی آیات جو نازل ہوئی عبداللہ ابن ام مکتوم کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر گرفت فرماتا ہے اگر ان سے کہیں اجتہادی غلطی ہو جو گناہ نہیں ہوتے اس کی اصلاح فرما دیتا ہے. چونکہ اصلاح ہو جاتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر معصوم ہے، کہ اگر کہیں مس ہینڈلنگ ہوئی تھی گناہ کے زمرے میں نہیں، غلطی کے زمرے میں، لغزش کے زمرے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پیغمبر دنیا سے جاتے ہیں تو ہر چیز بالکل صاف ستھری دے کے امت کو جاتے ہیں. لیکن نبی کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس کوئی وحی آئی ہوئی ہے اور وہ غلطی کرے گا تو اس کی غلطی کی نشاندہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. نہیں، وہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کریں گے. یہ فرق ہے. اب یہ عصمت انبیاء کا ٹاپک ایسا ہے کہ یہ صرف اس آیت پہ میں 2-3 گھنٹے بھی بولوں نا تو کم ہے، لیکن چونکہ میں نے ٹاپک کور کرنا ہے اس لیے میں اسے یہیں پہ چھوڑتا ہوں. آپ میری وہ ویڈیوز دیکھ لیجیے گا. 9th ریفرنس سورت القصص کی آیت نمبر 56، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی بے شک جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے. نبی اسلام کی تو یہی خواہش تھی کہ سارے لوگ ہی کلمہ پڑھ لیں. آپ کی خواہش اگر پوری ہوتی تو ابو لہب بغیر کلمے کے دنیا سے نہ جاتا، آپ کا چچا تھا، لیکن اس کے خلاف پوری سورت نازل ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور یہ کوئی ظلم والا معاملہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے گمراہ رکھتا ہے، نہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہدایت ہوگی. جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے مکار اٹھنا ہی نہیں چاہتا اس کو نبی بھی نہیں اٹھائے گا، نہ اللہ تعالیٰ اسے زبردستی اٹھا کے ہدایت دے گا، ہاں جو سویا ہوا تھا اسے نبی جھنجھوڑے گا، اگر نہ اٹھا نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دے گا، لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، وہ مکاری کر رہا ہے علماء یہود کی طرح، اسے کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ 10th نمبر ریفرنس، یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلی حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غائبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا، اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں خود سے غائب جان لیتا مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے۔ نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے، ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر، لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہیں وہ درہ چھوڑ دیں گے، حالانکہ بخاری میں الفاظ تھے نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ۔ اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اس میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں۔ آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا، جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالی نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا، یہ اللہ تعالی نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، نہ محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی۔ تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30، یہ نہیں آپ کو بتایا گیا، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے، ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی ہوا ہے جسے غیبی خبریں ملے، نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانام میں سورۃ نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی اسلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں۔ تو قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں، ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے۔ وہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، دیتا اللہ ہے تقسیم میں کرتا ہوں، یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ اعلی حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ بخاری میں لکھا ہے، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، اندازہ کریں۔ اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا سا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے نکلو ادھروں، کیونکہ میرا نام بھی تھا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بلکہ شاہی کوئی نہیں۔ اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ مانتے ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق، نور ہے، نور ہدایت ہے، جو نبی الاسلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا۔ یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتوں ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے ویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے، چندے بٹورے تھے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں انہوں نے سوار کی تھی مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، لیکن افسوس پھینکی جا کے بغداد شریف، دیوبند شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ۔ دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا انتقام لیا ہے تم سے، کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے، میرا نبی تھا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو جی یہ 11 ریفرنس ہو گئے، آخری ریفرنس نمبر 12 سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 144، غزوہ احد کے موقع پر جب نبی الاسلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، چونکہ آپ کو زخمی اتنا آیا تھا، چار دانت شہید ہو گئے، آپ کا بلڈ پریشر اتنا لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس کو برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے، اور اس پانی سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نبی الاسلام کا زخم دھویا، یہ نیچے کے جو چار دانت تھے، اس کے باوجود خون نہیں رک رہا تھا، پھر انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ وہاں پہ رکھی، پھر خون رکا۔ اب اس موقع کے اوپر آپ کو پتا ہے صحابہ کرام میں ایک مورائل تو ڈاؤن ہو گیا، افواہ پھیل گئی کہ نبی الاسلام شہید ہو گئے، اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، محمد تو نہیں ہے مگر ایک رسول، وہ خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی رسول دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اپنا کام کر کے، افئن مات، اگر یہ مر جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ اگر یہ وصال شریف فرما جائیں، لیکن وصال بھی عربی کا لفظ تھا، وفات بھی عربی کا لفظ تھا، اللہ نے لفظ استعمال کیا افئن مات تاکہ تمہارا عقیدہ درست کرے، کہ جسے موت آتی ہے نا وہ انسان ہوتا ہے، جسے موت نہیں آتی وہ خالق ہوتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا یہ قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ شہید ہو جائیں، حالانکہ شہید بھی عربی کا لفظ تھا، تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے، یعنی یہ تم نے نبی کے اوپر کوئی احسان کیا تھا کلمہ پڑھ کے، یا اس نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دین اسلام ختم ہو جائے گا، بھائی اتنے پیغمبر آئے چلے گئے، اسلام تو ختم نہیں ہوا، اللہ کا تعارف تو ختم نہیں ہوا، اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے دشمن، یہ دو پارٹیاں، رحمانی پارٹی اور شیطانی پارٹی، یہ تو قیامت تک رہیں گے، نبی آتے ہیں اپنا پیغام دے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، نبیوں کے جانے کے بعد کوئی اللہ کا پیغام ختم تو نہیں ہو جاتا، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے، یہ کوئی ہمارے نبی پہ تم نے احسان کیا تھا، تم نے اگر ہدایت قبول کی تو اپنے اوپر احسان کیا تھا، نبی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا تم نے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے الٹے قدم پھرا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کی کوئی چیز بگاڑ نہیں سکے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالی شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کو جزا دے گا، اور شکر گزاری کی روش کون اختیار کریں گے، جو دین کے اوپر ثابت قدم رہیں گے، کیونکہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، پریکٹیکلی اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پھر جزا دے گا، یہ وہ آیت ہے جو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی الاسلام کی میت کے اوپر تلاوت کی تھی، جو میں اسی فرقے کے بابوں کو کہتا ہوں کہ تمہاری تو جرت نہیں ہے کہ تم ابو بکر صدیق کا خطبہ ہی بیان کر سکو، تمہارے نزدیک تو 295 سی لگتی ہے اس خطبے کے اوپر، انہوں تو کہنا تھا بھائی نبی کی میت کے اوپر تو کوئی شانہ بیان کر، ناتا پڑھ، پھر تو عید لے کے بہ گئے، انہیں پتا تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، ہاں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کے سچے مجاہد ہونے کا ثبوت دیا، نبی الاسلام کی یہ کامیابی ہے کہ آپ نے ابو بکر جیسا انسان اپنے بعد چھوڑا کہ جنہوں نے نبی کی میت کے اوپر شان رسالت نہیں بیان کی، توحید کو اسٹیبلش کیا تاکہ محمد رسول اللہ جیزس کرائسٹ نہ بن جائیں دوسرے، کیونکہ انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر ہوا ہے، عیسیٰ ابن مریم، نبی الاسلام نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی الاسلام نے تعلیمات نہ دی ہوتی اور حضرت ابو بکر نے وہ خطبہ نہ دیا ہوتا جو بخاری میں چار جگہ آیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں آتا ہے کہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی الاسلام کی میت کو بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی، کیونکہ حضرت عمر باہر کہہ رہے تھے نا کہ جو کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی نے تو بشارتیں دی ہیں کہ رومنز اور پرشینز نے ابھی ٹوٹنا ہے، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، نبی الاسلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں چلیں گے، یہ واپس آئیں گے اپنے ہاتھوں سے رومن اور پرشین امپائرز کو گرائیں گے، لیکن یہ تو اللہ کو پتا تھا نا کہ اللہ نے یہ کام جو ہے بعد میں لینا ہے، اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اگر نبی الاسلام دنیا سے چلے بھی جائیں، ہزاروں لوگ مرتد بھی ہو جائیں، تب بھی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ نبی کو مبوس کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے. تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا. باہر نکلے اور پہلا جملہ جو بولا نا حمد و صلاح کے بعد، وہ انتہائی گستاخانہ تھا ان کی ڈاکٹرن میں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. اب مجھے بتائیں صحابہ کرام میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ کہنے رہی انجینئر کے دماغ کتوں آندا کہ بابے پیشاب نہیں روک سکتے. بھائی جدو تسی کو نا بابے نے سمندر روکے ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت ابو بکر کو یہ کلک کروا رہا ہے نا کہ بول ادھر کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے حالانکہ کوئی عبادت نہیں کرتا تھا. تو ابو بکر کے غلام کو بھی یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خیال کے طور پہ یہ بات ڈالی کہ بول ادھر کہ یہ کہہ رہے بابا نے سمندر روکا ہوا، بابا پیشاب نہیں روک سکتا اپنا. کہتے جملے کی تھوان ہے جی، تم ابو بکر نو آئے سر. قرآن بھی اسی یہ جملہ کسی حدیث میں تھا، اپنی طرف سے جملہ بیان کیا. کیوں؟ توحید جب اسٹیبلش ہوتی ہے نا فطروں کے خاتمے کے لیے آپ کو جملے بولنے پڑتے ہیں. جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا من کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ہاں جسے موت آ جائے وہ اللہ نہیں، اور جسے موت نہیں آتی وہ اللہ ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں آیت پڑھی. دیکھیں میں تو آیت پہلے پڑھتا ہوں پھر زر نکالتا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آڈینس جو تھی وہ بڑی شریف تھی، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ آگے سے کوئی تلوار نکال لی ہو یا 295C ہو یا بیٹھ جائے، نہیں. انہوں نے کہا گل سنو کیا کہندا ہے، پورے کلپ نہ کٹو، کلپ کٹ انہوں نے کٹ لینا سی کلپ. آیت بعد میں پڑھی، میں آیت حدیث پہلے پڑھتا ہوں رزلٹ بعد میں نکالتا ہوں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اپنا جملہ بولا پھر یہ آیت پڑھی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اور ڈاکٹر طارق قادری صاحب کہتے ہیں اوے نبی کو مردہ کہنے والو تم مر جاؤ، قرآن تو کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو. یہ بات حضرت ابوبکر کو نہیں پتا تھی، قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی بیوہ کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر وہ زنا کر رہی ہوگی، اس کا حامن تو زندہ ہے نا. نہیں او والا زندہ نہیں، ہاں آئے نا دار تلے، او والا زندہ نہیں، ہاں اے او والے نہیں تھا مسئلہ ہے، اے او والا مسئلہ تھے میں حل کیتا ہے تہاڈا او والا مسئلہ. ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو منافقین کو کہا جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہمارے بھائی نہ جاتے جنگ میں تو نہ مرتے احد کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات کی ہے کہ اللہ کے حضور وہ زندہ ہے، دنیا سے ضرور مر گئے، انہیں مردہ نہ سمجھنا، اللہ کے حضور زندہ ہے. تو قرآن تو خود کہہ رہے کہ نبی مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، حضرت ابوبکر کہہ رہے نبی مر چکے، ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کو مردہ نہیں کہنا، نہیں آخرت میں تو زندہ ہے. پھر دوسری آیت پڑھی سورہ زمر کی آیت نمبر 30، انک میتن وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹیبلش کیا نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر، یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی شناخت کروانا ہوتا ہے، اور نبیوں کے سچے ماننے والے وہ ہیں جو نبیوں کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اپنے خیالات کو انہوں نے دین کا نام دے دیا ہے کہ پیغمبروں کو منی گاڈ بنا لیا ہوا ہے، بابوں کو منی رسول بنا لیا ہوا ہے. یہ کام نہ کریں بھائی، جس کا جو مرتبہ ہے اس کو وہیں رہنے دیں. باقی مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن گھنٹوں لگ جائیں گے اس کے اوپر، میری ایک اور ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ جو آپ کو توحید بتا رہے ہیں نا یہ شیطانی توحید ہے جس میں بابوں کو اور پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں، اور ایک رحمانی توحید ہے جو قرآن و سنت میں آئی ہے جس کو یہ گستاخی اور توہین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ گستاخی اور توہین نہیں ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بریلویت میں مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ عشق اور محبت نہیں تھا جو کتاب و سنت پڑھنے کے بعد ہوا ہے. تم لوگوں نے تو صرف نعتوں میں غلوب کر کے عشق و محبت کو تلاش کیا ہے نا. نبی علیہ السلام کی تعلیمات بالکل اس کے اپوزٹ ہے. کرسچن بھی قیامت والے دن عشق و محبت سے پیش ہو رہے ہوں گے، اٹھا کے پڑھو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا ان سے کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مان لے اللہ کے مقابلے پر؟ من دون اللہ، یہ کہتے ہیں من دون اللہ بتوں کے بارے میں، اور اے عیسیٰ ان کی ماں کے بارے میں من دون اللہ آیا سورۃ المائدہ میں. تو عیسیٰ ابن مریم کیا کہیں گے؟ یا اللہ مجھے کب شایا تھا میں کوئی ایسی بات کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے میری طرف وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ تو تیرے علم میں ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا اور جو میرے جی میں وہ تو جانتا ہے اور تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے. دیکھیں کانفیڈنس کس طرح عیسیٰ ابن مریم کا لوز ہو جائے گا، حالانکہ کہا نہیں ہوا پھر بھی کہا یا اللہ اگر میں نے کوئی بات کی ہے تیرے علم میں تو ہوگی، مجھے نہیں پتا تیرے جی میں اس وقت کیا ہے، میرا سب کچھ تیرے سامنے ہے، اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے، سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو پوچھ رہے ہو، ان کی ماں کو، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اللہ سب کچھ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یعنی عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، بابت شاہی کو نہیں کہتے، نہیں جی وہ تو عیسائیوں کا آگے ان کی عبادت نہ کرو، اگے پڑھ اگے لکھے کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، عبادت کرو نہ کرو یہ دوسری چیز ہے، نفع نقصان کے مالک ہی نہیں. شرک کیا کرسچنز نے، اللہ تعالیٰ نے غصہ عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کرسچنز کے اوپر نکالا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے وہی لفظ دے شیئا، بابے دے شیئا کوئی نہیں، اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان ارادہ ان یہلک المسیح، کہ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح کو ہلاک کر دے، الفاظ دیکھیں ہلاک کر دے، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سارے بابے، اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب مجھے بتائیں، توحید اسٹیبلش کرنی تھی، غصہ کرسچنز کے اوپر تھا، سینٹرڈ کیا عیسیٰ ابن مریم کو، کیوں؟ تاکہ کل کوئی انجینئر صاحب یہ کہہ سکیں کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید ہی کوئی نہیں، یہ کہہ سکیں. اولو لزم پیغمبر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے تو باتیں بہت ساری کی جا سکتی تھی. میرے خیال ہے جن کی قسمت میں ہدایت ہے ان کے لیے یہ ساری گفتگو کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. لے جی اب آپ کی یہ پرچیاں میں ریل ٹائم شروع کرنے لگوں، جو یہ پورا تھدا ہے انشاءاللہ تعالی، اور جواب میں مختصری دوں گا، جہاں تفصیل ریکوائرڈ ہوگی کوئی کلپ آپ کو کوٹ کر دوں گا کہ وہ آپ دیکھ لیں، کیونکہ میں صرف ورڈک دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، ورنہ تو یہ ساری پرچیاں اگر میں تفصیل کے ساتھ کور کروں پھر تو گھنٹے نہیں کئی دن چاہیے. کیا دین سیکھنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے؟ جی شوق سے ضرور سیکھیں، لیکن آپ کی عربی سیکھنے کو کسی نے ماننا کوئی نہیں. آپ عربی سیکھ کے جب قرآن و سنت سے انہیں ترجمہ کر کے بتائیں گے، یہ کہ آپ کو مانیں گے نہیں، یہ تو کہیں گے ہمیں اعلی حضرت کا ترجمہ دکھاؤ. تو میرے بھائی جو آپ نے اتنی ذلت کاٹنی ہے اور اینڈ پہ انہوں نے ترجمہ اعلی حضرت کا ماننا ہے یا اشرف علی تھانوی کا ماننا ہے، تو ڈائریکٹ ان کو دکھاؤ نا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188، کام بھی ختم کرو، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ. اور پیرلل میں آپ عربی ضرور سیکھیں، یہ آپ کا شوق ہے، لیکن چونکہ وہ بڑے بڑے علماء جو آپ کے اوپر اعتراض کریں گے، ان کے بھی بڑے بزرگوں نے سب سے بہترین تراجم اردو زبان میں، جن کو ان کے ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ یہ ترجمے صحیح ہیں، وہ کر دیے ہیں، تو آپ کا تو مسئلہ حل ہو چکا ہے. آپ نے کیوں دوبارہ سے پہیہ ایجاد کرنا ہے؟ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کا ترجمہ انہی کو دکھائیں، خود بھی ہدایت حاصل کریں، ان کو بھی دیں. باقی آپ نے عربی ضرور سیکھنی ہے، وہ ضرور سیکھیں، آپ کی عربی کو انہوں نے ماننا کوئی نہیں. وہ ایک دوسرے سے نہیں مندے. کبھی کسی دیوبندی عالم نے کہا کہ آپ اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھیں وہ سب سے بہتر ہے، بریلویوں نے تو کبھی کہنا ہی نہیں نا کہ دیوبند تے اہل حدیث دا پڑھو، کہتے وہ تو ہے ہی گمراہ نے، ساڈے کو ڈگری منگتے جے تے اپنی حالت یہ ہے کہ ایک دوسروں کے ڈگری والے علماء کو ان کا جاہل بھی فالوور کہہ رہا ہوتا ہے یہ گمراہ ہے، یہ ڈگری کی ٹوٹل اوقات ہے۔ کیا ایک مسلمان کے لیے کمپیریٹو ریلیجن کی اسٹڈی کرنا ضروری ہے یا قرآن و سنت پر ہی اکتفا کر لیں؟ ٹھیک ہے آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن پہلے قرآن و سنت پڑھیں۔ آپ کے پاس نہ قرآن کا نالج نہ سنت کا نالج، اور آپ لوگوں کے ٹیمپرڈ شدہ جو مذاہب ہیں ان کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ اور یہ سب کا کام بھی نہیں ہے، صرف ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے کوئی دعوت و تبلیغ کا معاملہ کرنا ہے، ورنہ آپ کا اگر شوق ہے ضرور پڑھیں، کس نے منع کیا آپ کو، لیکن پہلے قرآن و سنت پڑھ لیں۔ سر ایتھیس سے خدا پر بات کیسے کی جائے؟ جس طرح ہم نے کی ہوئی ہے، فرام کریشن ٹو کریٹر، ایتھیس سے متعلق 10 کوشچنز میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، ان سے بات یہ کرنی ہے کائنات خود بخود بن گئی ہے کسی کے بنانے سے بنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کائنات کے اندر جو اتنی ہم آہنگی ہے اور اتنا بیلنس ہے جو میں نے سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں بیان کیا ہے، ایک ہی ویڈیو کافی ہے میری، فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات کا سفر، 20-22 منٹ کی ویڈیو ہے، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے، پیچھے نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینلز کی ویڈیوز کے ساتھ اسے پریزنٹ کیا گیا جو کچھ میں نے اس میں بولا ہے، تو وہ کافی ہے خدا کے تعارف کے اوپر۔ اور اگر خدا کو کوئی مانتا ہے، خدا تک پہنچاتا ہے، تو باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے۔ پھر اگلی بات ہوگی ول آف گاڈ، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ اللہ کو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انصاف اور عدل یہ تھا کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف مرد کاٹتا اور ایک دفعہ عورت، نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ عورت نہیں کاٹنی ہے اور معیشت کی تکلیف مرد نہیں اٹھانی ہے، یہ ول آف گاڈ ہے، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، شریعت کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے، نمازوں کے اوقات کو چیلنج نہیں کر سکتے، صرف ایک چیز چیلنج ہو سکتی ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اس کو آپ ضرور چیلنج کریں، اور اس کے بعد جب آپ خدا تک پہنچ جائیں پھر کوئی چیز چیلنج نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے بعد افضل انسان علی علیہ السلام ہے یا ابوبکر ہے رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام اجمعین؟ دیکھیں جی، یہ وہ مسائل نہیں ہے کہ جن کی بنیاد کے اوپر امت کے اندر تفرقہ ڈالا جائے، آپ جس کو بھی افضل ماننا چاہتے ہیں مانیں، ہم کوئی بریلویوں دیوبندیوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل کہیں تو ہم آپ کو تفضیلی کہنا شروع کر دیں یا نیم رافضی کہنا شروع کر دیں، اور نہ ہم ان غالیوں کی طرح ہے کہ آپ حضرت ابوبکر کو افضل کہنا شروع کر دیں تو ہم آپ کے اوپر کوئی اور فتویٰ لگانا شروع کر دیں۔ ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں جو سیدنا ابوبکر کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو، اور یہ حضرت ابوبکر کا قول امام بخاری نے حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے اور باقی تمام صحابہ اور مسلمانوں کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے نبی کا قرب حاصل کرنا ہے، تو حسن و حسین، علی اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین، ان کا قرب حاصل کرو، ان کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچو، اگر حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اگر میں غائب میں اللہ کے سوا کسی کو پکاروں تو اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات افعال میں غیر کی شرکت ہو جاتی ہے، شرک واقع ہو جاتا ہے؟ دعا صرف اللہ ہی سے بھائی، اصل مسئلہ یہی ہے، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ ہاں جی، بارش اللہ برساتا ہے، ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، لیکن فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو فریاد سنتا ہے مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو دعا سننے والا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ کہتے نہیں یہ تو لکھا ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے؟ اندازہ کریں، تو میں نے بتا دیا تھا یہ لکھا ہوا ہے، الہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جسے مانگا جا سکے؟ امام بخاری حدیث لکھنے سے پہلے غسل اور دو رکعت نفل پڑھتے تھے، بھئی یہ کیا یہ بدعت ہے؟ پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، اور دوسرا اس طرح کا اگر کوئی عمل اختیار کرتا ہے تو اس کا ذاتی شغف ہوگا، اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر امام مالک رحمہ اللہ اہتمام کرتے تھے درس حدیث سے پہلے خوشبو لگانا، تو یہ اپنی اصل میں ہے. اس طرح کہ اگر کوئی تعظیم کے اعتبار سے کوئی معاملات کرتا ہے تو اس کا ذاتی شغف ہو سکتا ہے، وہ دین کوئی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. خود امام مالک دیکھیں، موتا امام مالک میں نقل کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ حج اور عمرے کے موقع کے اوپر صرف سر کا حلق نہیں کرواتے تھے بلکہ داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے، یعنی داڑھی کاٹنے کو بھی وہ حج اور عمرے کا حصے کے طور پہ کرتے تھے. اس پہ امام مالک نے پھر نیچے کامنٹس کیے ہیں کہ یہ امت کے لیے یہ مشروع نہیں ہے، یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف سر کے بال نہ کاٹے جائیں حج اور عمرے پہ، داڑھی بھی تھوڑی سی کاٹ لی جائے. تو امام مالک دیکھیں عبداللہ بن عمر کے عمل کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی شغف تھا، امت کے لیے صرف یہ ہے کہ سر کے بال کاٹنا یا موڑنا کافی ہے، داڑھی کا قصر کروانا کوئی ضروری نہیں. ویسے تو مٹھی کے بعد داڑھی آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کو یعنی مشروع سمجھتے تھے اپنے حق میں. بلکہ الموتا امام مالک میں آتا ہے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا جان بوجھ کے اپنی داڑھی کو مٹھی سے بڑھا لیتے تھے، رمضان کے بعد وہ کاٹتے ہی نہیں تھے تاکہ میں اسے حج عمرے پہ کاٹوں گا. تو امام مالک نے کہا ان کا ذاتی شغف تھا. تو اس طرح کی اگر کوئی چیزیں رپورٹ بھی ہو جائے تو ان سے تمہارے بابوں کی بدتیں نہیں ثابت ہوتی ہیں جو انہوں نے دین میں خود سے داخل کر دی ہوئی ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں ثابت ہی نہیں تھی، یہ جھوٹ باندھا گیا. آپ نے جو نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتایا، یہ طریقہ امت کے تواتر کے شروع کے ماموں سے ثابت نہیں، تو پھر ہتھیلی پر ہتھیلی والا طریقہ تو تواتر ثابت. بھائی آپ جس طرح مرضی باندھ لیں، آپ چھوڑ کے پڑھ لیں. اس ٹاپک کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں، آپ کی مرضی میرے بھائی. دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں، دایاں ہاتھ اس جگہ پہ رکھنا چاہتے ہیں یوں رکھ لیں. بات یہ کہ آپ نے ناف سے اوپر اس کو باندھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہاتھ چھوڑ کے. حدیث میں آتا ہے کہ قبلے کی طرف ایک شخص نے تھوکا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا تھا. بریلوی حدیث جو صحیح ہے اس کو جواز بنا کے بد عقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اسی وجہ سے تو اہل حدیث بریلویوں کے پیچھے بھی نہیں نہ پڑھتے. ان کے کرو گے، مسئلہ تو ایک ہی ہے. وہ ہمارے دوست کہتے ہیں میں چائنا گیا نا تو میں نے ان سے کہا یار تم سارے ایک جیسے ہی نظر آتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ تسی بھی سارے ایک جیسے ہی نظر آتے ہو. اور حقیقت بات ہے، وہ کہتے ہیں جب میں پھر ایئرپورٹ آیا تو میں نے دیکھا واقعی یار ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں. انڈینز جتنے ہیں نا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ، ان کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، جس طرح چائنیز کی ایک جیسی ہیں، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بھی ایک جیسی ہیں. تو جس طرح آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اہل حدیث جو ہے بد عقیدہ ہے، تو وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کچھ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات کو نہ لے کے چلیں، یہ آپ کے اپنے ایک نظریات ہیں. ہمارے نزدیک تو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانے والے بزرگوں کی کتابیں چھاپی، ان کا جھوٹا دفاع کیا، تو ہم تو انہیں بھی بد عقیدہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی برائی کا وبال انہی کے اوپر ہے. سیدنا عثمان نے جو فتویٰ دے دیا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں، صحیح بخاری 695. جو بلوائی آئے ہوئے تھے، امام بخاری نے باب باندھا کہ فتنوں کا امام اور بدتی امام اس کے پیچھے نماز پڑھنا، تو ان کی بد عقیدگی حضرت عثمان کے اوپر کھلی بھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو. مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ان کی برائی کا وبال ان کے اوپر ہوگا. نماز میں ان کا ساتھ دو، باقی کاموں میں لگ دو. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز. تقلید حرام ہے یا حلال؟ اگر حرام ہے تو آپ مختلف وفات شدہ علماء کی کسی حدیث پر رائے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تقلید تو ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا، تو آپ ہماری بات کو بھی بغیر دلیل کے نہ مانیں. بالکل، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو دلائل رکھتے ہیں وہ آپ اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس پہ عمل کریں، نہیں سمجھتے تو نہ کریں. تقلید کا تو ہم نے اپنے لیے بھی کبھی نہیں کہا. دنیا میں اس وقت ایک ہی بندہ ہے جس نے اپنے آپ سے بھی لانے برات کیا ہوا ہے کہ میری بھی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے. بعض اوقات کہیں لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حدیث میں اتنا ہی تھا، یہ مطلب علی بھائی نے خود سے بیان کیا تو اسے چھوڑ دو، وہ والا لے لو، تمہاری مرضی، جس طرح مرضی لو. ہم نے تو سب کچھ ڈسپلے کروا دی. باقی مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں، اس ٹاپک کے اوپر اماموں کی گستاخی کا الزام و تقلید کے اوپر تفصیلی گفتگو ہے. اگر کوئی شخص بدعت مکفرہ کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جی اگر کوئی کفر والی کر رہا ہے، لیکن وہ کفر کی ڈیفینیشن پھر ایگریڈ اپان ہونی چاہیے، اختلافی نہیں ہونی چاہیے. یہ اگلے دن وہ ایک بریلوی مولوی بھی کہہ رہا تھا کہ جی جس امام کی قرات درست نہ ہو، زبر زیر وہ غلط پڑے، تو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ اب لاجیکلی تو بڑی اچھی اس نے دلیل دی ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے سنبھالنا کہہ رہے تھے، انہیں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر ہی آپ سنبھالنا پڑ رہے ہو، کیونکہ اہل حدیث تمہارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تمہاری قرآن بھی اچھی ہے لیکن تمہارا عقیدہ خراب ہے، اور تم اہل حدیث کے بارے میں یہی سمجھتے ہو، دیوبند تمہارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں، تم دیوبند کے بارے میں یہی سمجھتے ہو، شیعہ کو تو چھوڑ دو، ان کو تو ویسے ہی تم لوگوں نے بہت دور نکال کے پھینک دیا ہوا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، جو اجماعی عقیدے ہیں نا ان کے اندر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن جو عقائد ایسے ہیں جو بعد کی پیداوار ہیں اس میں دو رائے ہو گئی ہیں، تو کسی کو اگر دھوکہ لگ گیا ہوا تو آپ اس کے ساتھ اپنے معاملات کو اسی طریقے سے معروف طریقے سے لے کے چلیں گے۔ مثلاً حاضر و ناصر کا مسئلہ ہے، علم غیب کا مسئلہ ہے، اس میں دو رائے ہیں نا، ٹھیک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ایک رائے کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ سمجھے ہوئے ہیں انہیں بھی تو دھوکہ ان کے بزرگ بابوں نے کسی چیز سے دیا ہوا نا۔ ہاں اگر وہ کسی واضح چیز کے اوپر کریں تو آپ انہیں کافر بھی کہیں، جس طرح قادیانیوں نے کیا، قادیانیوں نے ختم نبوت کی وہ تعبیر بیان کی ہے جو امت میں کبھی بھی نہیں رہی کسی کی بھی، اس لیے ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں، ورنہ اسی لیول کے کام کسی نہ کسی درجے میں تو ساروں نے ڈالے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی تعبیر کر لیتے ہیں، جب ہم تھوڑا زور لگاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں، جو اجماعی مسائل ہے نا، جس طرح اللہ ایک ہے اجماعی مسئلہ ہے، آگے اللہ کی صفات کے اوپر کسی کو کوئی اختلاف ہے استواء العرش کے مسئلے کے اوپر، تو دو رائے شروع سے چلتی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں دلیل کی روشنی میں آپ اس کو اڈاپٹ کریں، دوسروں کو آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ گمراہی پر مبنی ہے، لیکن آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے، انہیں بھی غلطی لگی ہوئی ہے۔ اس امت میں بڑی بڑی ہستیوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ امت کا جنازہ نکالا ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہی اس کی صحیح تعبیر تھی، لیکن غلطی لگ گئی۔ تو اس لیے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، جو قرات کی غلطی ہوتی ہے نا، جان بوجھ کے کوئی سورت الفاتحہ کی زبر زیر غلط پڑتا ہے، تو اب یہ غلطی سب کے نزدیک غلطی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی، آپ کسی قرآن جاننے والے کو آگے کریں۔ لیکن جو باقی غلطیاں ہیں عقائد کی، ان کے اندر دو رائے پائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کا حل کر دیا۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے تھے زبر زیر غلط پڑھ دے تو نماز نہیں ہوں، عقیدے غلط ہوئے تھے، انجینئر صاحب کہتے ہیں جی شرک بھی کردہ ہوئے تھے، اور بھائی یہ جو شرک کی ڈیفینیشن ہم سمجھ رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ اس چیز کو شرک مان ہی نہیں رہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے، اگر ہم ان کو کافر کہیں گے تو پھر آپ سمجھا بیٹھے، یہ طریقہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جنہوں نے توحید کا کام کیا ہے انہوں نے بھی پھر توحید سمجھاتے سمجھاتے پھر توہین بھی کر دی، اس کا بھی پھر نقصان ہوا۔ اب دیکھیں اسماعیل دہلوی نے اتنی زبردست کتاب لکھی تقویۃ الایمان، لیکن بعض جگہ اس نے ایسے عجیب و غریب جملے لکھ دیے، انبیاء یا اولیاء چمار سے زیادہ ذلیل ہے نعوذ باللہ اللہ کے سامنے۔ اب یہ بات اس کو صحیح طریقے سے یوں کیا جا سکتا تھا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا انسان کوئی شے نہیں ہے اللہ کے مقابلے پر، بالکل ٹھیک بات تھی، لیکن اس نے کہا چمار سے زیادہ ذلیل، یعنی وہ جو چوڑا چمار جس کو وہ یعنی صفائی کرنے والا جو ہے نا، اس سے بھی زیادہ انبیاء یہ تو نہیں ہے نا، انبیاء اکرام کا جو مرتبہ ہے وہ تو مخلوقات میں سب سے اعلی ہے۔ تو وہ الفاظ کے چناؤ سے، تھوڑے سے چناؤ سے کتنا فرق۔ اب میں نے تو اس سے بھی بھاری جملہ بول دیا، لیکن میں نے اسے جسٹیفائی کیا قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن انہوں نے توہین میں اس جملہ بولا، وہ قرآن و سنت میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا تھا، چمار سے زیادہ ذلیل، اس کا مطلب تم کہہ رہے ہو چمار جو ہے وہ کم ذلیل ہے اور یہ زیادہ ذلیل ہے۔ اب یہ اس طرح کے جب جملے استعمال کریں گے پھر وہ بات غلط ہو جائے گی۔ کہ حضرت علی نے تین دن گھر میں نماز پڑھی عثمان کے قتل کے بعد، اور مسجد میں بتوں کے پیچھے نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھی تو؟ اور یار سیدنا عثمان جب محصور تھے اس وقت تو حضرت علی نے بھی کچھ عید کی نمازیں، جمعے کی نمازیں پڑھائی ہیں، اور باقی یہ جو وقتی طور پہ اگر وہ تین دن پڑھی تو یہ تو خود ہی اس میں جواب آ گیا، تین دن پڑھی، اس سے پہلے اور بعد میں ان کے پیچھے ہی پڑھ رہے تھے تو جواب بھی چی آ گیا۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، کیا میلاد نہ منانے والا ابلیس ہے؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، نبی الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں، فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. میلاد منانے کا طریقہ ہے پیر کا روزہ. اس کے علاوہ جو طریقے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی اڈاپٹ نہ کرے اور وہ ابلیس ہے تو یہ ابلیس کا فتویٰ تو پھر سیدھا خلفائے راشدین کے اوپر جا کے لگے گا. کیا مولا علی علیہ السلام نے کوفے کے شہر کے اندر کوئی جلسے جلوس نکالے تھے بارہ ربیع الاول کے اوپر اس طریقے سے؟ جو کام 800 سال بعد ایک مملوک سلطنت کے بادشاہ نے شروع کیا، ملک المظفر نے، اور بعد میں سلطنت عثمانیہ نے اس پورے معاملے کو گود لے کے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، جو کام بعد میں ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ اتنا بڑا دین بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں، تو آپ کے خود ابلیس ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ آپ پہلے 800 سال کے مسلمانوں کو ابلیس سمجھ رہے ہیں جو آپ سے زیادہ دین جاننے والے تھے، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی پہلے 300 سال کے. اصحاب الکاف کی کل تعداد کتنی تھی اور یہ کس نبی کا واقعہ ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال کے بعد کا واقعہ ہے آلموسٹ، اور یہ 7 تعداد ان کی بنتی ہے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے 7 کے اوپر جا کے اس معاملے کو ادھر ہی چھوڑ دیا، لیکن جو قرائن بتاتے ہیں، میں نے اصحاب الکاف کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، آپ اصحاب الکاف لکھیں، اس میں میں نے یہ بتایا کہ 7 تعداد ان کی بنتی ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبا تابعین میں آتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ دور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا دور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ان کے پیغمبر تھے. کیا بخاری میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کی ایک عورت پر نگاہ پڑی؟ علماء کہتے ہیں یہ بات راوی حدیث کے متعلق ہے. نہیں نہیں، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، تو وہ اچانک نظر پڑ گئی تھی، تو پڑ سکتی ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس طرح اگر کسی کی نظر پڑ جائے وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. ہمیں جو صوفیاء کی عبارت سے ہے وہ اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی نظر پڑی کسی عورت پہ اور وہ عورت اپنے خاوند کے اوپر حرام ہوگی اور اس عورت سے نبی نے خود شادی کر لی، یہ ہے اصل میں گستاخی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہے کشف المحجوب میں اور نبی الاسلام کے بارے میں بھی، اس سے ہمیں اختلاف ہے. میرا دوست 5 وقت نماز پڑھتا ہے لیکن گھر کے کسی کام کے لیے باہر نہیں جاتا، کہتا ہے کہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں، اس چیز کی بہت کیئر کرتا ہے. اچھا تو میرے بھائی کب تک وہ اس طرح ہی رہے گا؟ اسے چاہیے کہ یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ ایگزامینیشن ہال سے بھاگ جائے خالی پیپر دے کے تو فیل ہی ہو جائے گا. یہی تو آپ کا امتحان ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے. تو آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں. از اٹ پرمیسیبل اور گڈ ٹو رائٹ فکشن؟ اچھا یہ سائنس فکشن جو فلمیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں، اسلامک ٹچ ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں، اگر مورل لیسن کے طور پر ہو تو کوئی حرج نہیں. مثالیں اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہیں، نبی الاسلام نے بھی بیان کی ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر کوئی بےہودگی والا اور شرک والا ایلیمنٹ نہ ہو. کیا دین صرف قرآن میں ہے؟ کیونکہ دوست کہتے ہیں حدیث پڑھنے سے مسئلے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں، قرآن پڑھنے سے بھی مسئلے ہوئے ہیں لوگوں کو جن کو ہوئے ہیں. امت کی اکثریت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی سمجھ نہیں آئی ہے. ہاں تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ قرآن پہ عمل نہ کرنے والوں کا قصور ہے. تو کوئی مسئلے نہیں کھڑے ہوتے، مسئلہ اگر آپ خود کھڑا کرنا چاہیں تو ضرور ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو سنی نہ کہیں، سنی کہنا بھی کسی فرقے سے خود کو منسوب کرنا، اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں بھائی. سنی منج کی بات ہو رہی ہے، فرقے کی بات نہیں ہو رہی. فرقہ واریت کو اگر ہوتے تو میرے بھائی جو سنیوں کے اس وقت ٹھیکیدار بنے ہیں انہوں نے مجھے سنی مان لیا؟ نہیں مانا نا. تو یہی بات آپ کے لیے، یہ اچھا کیا انہوں نے نہیں مانا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں او والا سنی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، سنی منج پہ ہم، سنی فرقے پہ نہیں. سنی منج اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو شروع میں ایک تفریق ہوئی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی، اس میں میں اہل سنت کو حق پہ مانتا ہوں جو خلفائے راشدین کی خلافت کے قائل ہیں. باقی شیعہ کو بھی ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارا ان سے یہ ایک مین اختلاف ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کی کوئی تکفیر کرتے ہیں، اس اعتبار سے سنی بات کرتے ہیں. میرے دوستوں نے آپ کا اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میرے سے تعلقات ختم کر لیے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلقات کیسے قائم رکھ سکوں؟ آپ مجھ سے اعلان برات کر کے ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لیں. ہاں، اور اس کے بعد آپ نے نہ میری کوئی ویڈیو ان کو شیئر کرانی ہے، نہ کوئی کلپ شیئر کروانا ہے، صرف ان ویڈیوز میں جو میں نے آیات اور احادیث دکھائی ہوئی ہے نا، وہ شیئر کروانی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کے ایجنٹ بن چکے ہیں، وہ ان آیات اور احادیث کے اوپر بھی اسی طرح بدکیں گے جس طرح میرے کلپس کے اوپر بدکتے تھے. جب یہ ہو جائے نا تو پھر اب آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے، یہ آپ کے استاد کے دشمن نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں نا رہتی، جب آپ کسی کو آیت اور حدیث بتائیں، کلپ نہیں بھیجا آپ نے اور آگے سے وہ چڑ رہا ہے، تو کس سے چڑ رہا ہے؟ قرآن و سنت سے چڑ رہا ہے. تو پھر آپ اسی حدیث پہ عمل کریں. بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں، اللہ اور اس کا محبوب، اسے سب دنیا سے بڑھ کر محبوب ہو جائے، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو جائے، اور تیسرا کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. کیا اکیلا آدمی نماز کے لیے اذان اقامت کہنا اس کے لیے ضروری ہے؟ جی، سنت کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کہتا نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی اکیلا جنگل میں ہے، کسی پہاڑ پہ ہے، تو وہ سنسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت کرتا ہے، یا اکیلا جماعت قائم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. لیکن جو اذان اور اقامت ہے، یہ مسجد میں جماعت کا پروٹوکول ہے. مسجد کے علاوہ اگر آپ کہیں جماعت کروا رہے ہیں تو آپ خالی اقامت بھی کہہ لیں تو کافی ہے، اذان تو مسجد میں بلانے کے لیے نا. لیکن اگر کوئی اذان کہنا چاہتا ہے ضرور کہے. اہل حدیث جماعت کے عالم نے کربلا ریسرچ پیپر کے جواب میں کتاب لکھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ آپ کی زیادہ احادیث ضعیف ہے. اس کے کہنے کو چھوڑیں، آپ خود تحقیق کریں. ہم نے جو کچھ کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے، ایک ایک حدیث کا ریفرنس لکھ دیا ہے. اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں، اور اگر اہل حدیث عالم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیثیں ضعیف ہیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ایک اور میری کرامت درست ہوگی. میں نے تو 10 سال پہلے کہا تھا کہ عنقریب اہل حدیث منکرین حدیث ہو جائیں گے، تو اس پہ بھی آپ نے سنبھالنا ہی پڑنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی زبان عربی تھی، تو دنیا میں اتنی زبانیں کیسے ایجاد ہوگی؟ جی مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی زبان عربی تھی، میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی زبان عربی تھی کہ نہیں. باقی قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف زبانوں میں بانٹا ہے، قبائل کے اندر بانٹا ہے، قبیلوں میں بانٹا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم پہچانے جا سکو. ساری زبانیں اللہ کی ہیں جی، عربی کے علاوہ بھی باقی زبانیں جو الہامی کتابیں ہیں، جو تورات اور انجیل ہے، وہ تو ہبرو لینگویج کے اندر ہوئی ہوئی ہے نا، عبرانی زبان میں. پلیز ریکمینڈ اینی میمورائزیشن ٹیکنیکس ٹو ریمبر آل ریفرنسز. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو کچھ سنتے ہیں وہ لوگوں میں بیان کریں، اور کریٹیکل چیزوں کے نوٹس بنائیں، اور بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کریں، خود بخود یاد ہو جائیں گی آپ کو. برائلر مرغا حلال ہے یا حرام؟ ہاں وہ مولوی باس کہتے ہیں نا، ادھر ماں پہ ہوئی کوئی نہیں، میں تو حلال ہے جی، کیوں نہیں حلال؟ باقی جو اس کی غذا کے اوپر وہ لگاتے ہیں نا بھائی، اس کے اوپر کوئی شریعت نہیں لاگو ہوتی ہے. عام جو دیسی مرغیاں بھی ہیں نا، وہ بھی گھر میں چھپکلیاں اور کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، مطلب ان کے اوپر تو کوئی شریعت نہیں ہے، تو وہ حلال ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کا. اچھا آپ مرغے کا تو پوچھ رہے ہیں، وہ انڈے کا نہیں پوچھ رہے؟ وہ انڈے تو وہ آپ کھا رہے ہیں جو فرٹائل بھی نہیں ہوتے، تو حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں. گھر والے اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں شادی اپنے فرقے میں کرنی ہے. اہل سنت تو کوئی فرقہ نہیں ہوگا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوں گے. اہل سنت یہ کہاں سے آئے؟ ان کا کیا سنیے سے لینا دینا؟ غدارو، عزتیں تم نے قرآن بخاری مسلم کے نام پر اویل کی اور اپنے آپ کو سنی کہا، تم لوگوں کا سنیوں سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے، تم بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہو، سنی کہاں سے آئے؟ سنی تو وہ ہے جو آج پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لیے بیٹھا ہوا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے، تمہارا سنیے سے کیا لینا دینا؟ غداروں، تم نے اہل سنت کے نام کو بیچا ہے. اہل سنت وہ ہوگا کہ اسے آپ قرآن کی آیت بتاتے ہوئے ڈریں، بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے ڈریں، وہ تو سنیت کا غدار ہے، ان کا سنیے سے کیا لینا دینا؟ تو وہ آپ بالکل سنیوں میں ہی آپ نے رشتہ کرنا ہے، جڑے صحیح سنی نے اٹو نہیں اتنا کرنا اٹو نہیں جے نا. کیا تعویذ کھانے والی چیز میں ملا کر ہلائیں تو وہ اثر کریں گی. ہاں اثر تو ہوگا, اس میں جو سیاہی ہے وہ گھل جائے گی, آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی, بیماری ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یہی اثر ہوئے گا تھوڑے سے. بس وہ فوڈ گریڈ مٹیریل کی انک ہونی چاہیے اس میں, رنگ جو ہو نا, تاکہ کم از کم آپ کا میدا نہ خراب کرے, باقی دوسرا والا اثر کوئی نہیں ہے. ہاں اس کے لیے آپ نبی علیہ السلام کے تعویذات, میری ویڈیو دیکھ لیں, تعویذات آخری تین صورتیں ہیں, المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں, صبح و شام آپ نے تین تین دفعہ پڑھنی ہے. ابو داؤد ترمذی میں آیا ہر چیز سے کفایت کریں گی, اور بخاری میں آیا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے تین تین دفعہ آخری تین صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ یوں دم کرنا ہے. اور مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ یہ آخری تین صورتیں پڑھ کے اس پہ دم کیا کرتے تھے. بس یہ ہیں جی مدنی تعویذات, یہ ہیں. اولاد کی خاطر کسی عورت سے شادی کرنا اور بعد میں طلاق دے دینا عورت کی مرضی کے ساتھ اسلام میں کیسا ہے؟ یعنی پہلے ہی آپ نے طے کیا ہوا ہے تو پھر تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے, یہ تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے, وہ نکاح ہی نہیں ہوگا جو پہلے آپ نے طے کیا. والد صاحب نے بولا ہے کہ انجینئر کو سنو یا گھر سے نکل جاؤ. یہ ہونا چاہیے تھا انجینئر کو نہ سنو, ہاں جی تو ٹھیک ہے, میرے خیال آپ نے جتنا سن لیا یہ کافی ہے, اب آپ اس کے اوپر عمل کریں, ہم نے آپ کو جاگ لگا دیا ہے تو گھر سے پھر بھی انہوں نے آپ کو نکال دینا ہے, گل ود گئی ہے. ان کیا قبر رسول کعبہ اور دنیا کی ہر جگہ سے افضل ہے؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی ظاہر ہے دنیا کی ہر جگہ سے افضل مدینہ شریف دنیا میں ہر جگہ سے افضل ہے. ہمیں جو ان سے اختلاف تھا, انہوں نے کہا کہ قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے, ہمیں اس چیز کے اوپر اختلاف تھا. اگر یہ کہنا کہ قبر رسول دنیا کی ہر جگہ سے افضل ہے تو بالکل یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے, اس میں کوئی شک والی بات ہے. آپ کی نظر میں قرآن کا بیسٹ ترجمہ کس کا ہے؟ مولانا مدودی رحمہ اللہ کا جی, سب سے بیسٹ ترجمہ, کیونکہ انہوں نے قرآن کے سوز و گداز کو اردو لنگوسٹک میں الفاظ کا چناؤ ایسے کیا ہے کہ جو اگر کسی کو عربی آتی ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے بیسٹ کوئی لفظ نہیں ہو سکتا تھا اسے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے, اور ربط قائم کیا انہوں نے. سلانے کے ختم کا کھانا جائز ہے غیر اللہ کے نام کی نیاز, غیر اللہ کے نام کی ہو تو نہ کھائیں, اگر اسالے ثواب کے لیے تو آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کو ہم غلط سمجھتے ہیں, لیکن جو اللہ کے نام کا کھانا دیا جاتا ہے وہ جائز ہے, کھانا کھائیں. آپ اعلی حضرت کے علماء دیوبند پر فتوے لگائے ہوئے فتوے تو بتاتے ہیں لیکن ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے جن کی وجہ سے فتوے. کیوں نہیں میں نے ڈسکس کیا میرے بھائی؟ میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کئی سال پہلے, اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کی ہے نا. اعلی حضرت نے جن گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کی تھی, میں نے کب کہا کہ وہ گستاخانہ نہیں ہے؟ میرا جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے وہ تمام گستاخانہ عبارتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. تو آپ تک اگر آپ کے خلاف کوئی عبارت پہنچی ہے تو شاید آپ نے سمجھ لی ہے, میں تو ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے, لیکن میں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ اعلی حضرت جی اپنے گھر کی بھی صفائی کریں, آپ کے بزرگوں کی بھی اسی قسم کی باتیں تھیں. کسی نامحرم سے تحفہ لینا یا دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی نامحرم تحفہ دے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں, مثلا گھڑی پرفیوم وغیرہ. کس چکر بچو نکلو ان چیزوں سے باہر. مدلس تدریس سما کی تصریح والی روایت الفاظ کا مطلب ہوتا ہے شریف, جس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے, آپ کتاب پڑھیں مسلم شریف ہے وہ کتاب جس میں تدریس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب ہے, باقی آپ میری ویڈیو جو کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوئی ہے مدلس کی آن والی روایت کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے, اس میں نے تفصیل سے بیان کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو اصحاب یوسف کیوں کہا؟ دیکھیں ایک تو شیعہ نے اس میں جو رافضی تھے غالی, انہوں نے اس سے امہات المومنین کی توہین کی, اس کو بنیاد بنا کے. نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو تکلیف اٹھانی پڑی ان عورتوں کی وجہ سے, اسی طرح مجھے اپنی بیوی سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کہ جب میں نے یہ حکم دیا ہے کہ حضرت ابو بکر امامت کروائیں گے تو تم لوگ مجھے یہ کیوں مجبور کر رہے ہو کہ حضرت عمر کو مصلے پہ کھڑا کیا جائے؟ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضرت ابوبکر آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، وہ آپ کے مصلے پہ کھڑے ہوئے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے اس غم سے کہ آج یہ دن مجھے دیکھنا پڑا کہ نبی الاسلام بیماری کی وجہ سے نہیں آ سک رہے اور میں ان کے مصلے پہ کھڑا ہوں، کیونکہ بخاری مسلم بھی آتا ہے، وہ تو جب حضور نے انہیں کہا تب بھی وہ مصلہ چھوڑ گئے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی آ جائیں اور وہ مصلے پہ کھڑا رہے۔ تو حضرت عائشہ نے مشورہ دیا کہ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر کے یا کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، لیکن نبی الاسلام نے کہا نہیں ابو بکر کو ہی کہو وہی نماز پڑھائے۔ تو اس میں جب بحث ہوئی تو ظاہر نبی الاسلام بھی تکلیف میں تھے، تو پھر آپ نے کہا کہ تم تو یوسف والیاں ہو، جس طرح یوسف کو تکلیف ہوئی تھی نا ان عورتوں سے، مجھے اپنی بیویوں سے ہو رہی ہے۔ اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ جو یوسف والی جو عورتیں تھیں جو بے حیائی کا کام انہوں نے کیا وہ نعوذ باللہ نبی الاسلام کی بیویاں کر رہی تھی، نہیں، تکلیف جس طرح ان کو اٹھانی پڑی نبی الاسلام کو اٹھانی پڑی، تکلیف کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی 100% نہیں مثال ہوتی جب آپ کسی کا ریپلیکا بنا رہے ہوتے ہو نا۔ اب دیکھیں قرآن میں تو سیدہ عائشہ اور حفصہ کا بیان ہوا نبی الاسلام کو جو ان سے تکلیف اٹھانی پڑی سورہ تحریم میں، لیکن اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے مثال ان بیویوں کی دی جو کافرہ تھی، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی علیہ السلام، اور وہاں بھی کچھ غالی لوگ جو ہے وہ یاسر لبیب جو غالی رافضی ہے ملعون، وہ اس کو گھسیٹ گھساٹ کے ادھر لے گیا، یہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پر ہوتی ہے بات، اس ایگزامپل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% وہی بات ہے، 100% نہیں ہوتی ہے، یعنی ایک کمپیرزن کروایا جاتا ہے۔ جس طرح وہ دیکھیں نا جو ترمذی میں حدیث ہے، جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں ذات انواد کو جب دیکھ کے ہم بھی وہاں اسلحہ لٹکائیں، تو آپ نے کہا کہ تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی، حالانکہ موسیٰ کے ماننے والوں نے یہ والی بات تو نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں۔ اب صحابہ کرام نے کوئی اللہ کا بت تو نہیں مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمیں ایک بس درخت بتا دیں جہاں سے برکت حاصل کرے، لیکن چونکہ یہ چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں اس لیے نبی الاسلام نے اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا کہ تم نے موسیٰ کے صاحب والی بات کر دی ہے، حالانکہ صحابہ کرام نے وہ والی بات نہیں کی ہوئی تھی۔ تو ایک ایگزامپل کے طور پر انٹینسٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، انٹینسٹی کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کی مثال ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونا اور دودھ اس کا کیمیکل فارمولا ایک ہی ہے، تاثیر ایک ہی ہے، نہیں، صرف سفیدی میں کمپیرزن ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں۔ پاکستان کی مساجد میں مغرب کی اذان اور جماعت میں ایک منٹ کا بھی وقفہ کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ کوئی اہل حدیث دو رکھتے ہی نہ پڑھ لے سنت کے مطابق۔ ہاں، اور یہی لوگ ہیں جو رمضان کے اندر 15-15 منٹ وقفہ دیتے ہیں، سموسے پکوڑے ہی نہیں ان کے ختم ہوتے۔ عام دنوں میں کہتے ہیں نہیں جی مغرب جلدی پڑھنی چاہیے، تو رمضان اس کتنے لکھا کہ لیٹ پڑھنی چاہیے؟ ہاں، جدو بھی کھان پیڑ کی گل آئے گی تو اپنی دین بنا لیندے ہو۔ تو یہ وقفہ ہونا چاہیے، عرب کی تو ہر مسجد میں ہوتا ہے، اگرچہ سنت غیر موقع ہے، لیکن ان کی بنیاد پہ جو پڑھنا چاہتے ہیں انہیں تو محروم نہ کرے آپ ضد میں آ کے، یہ وقفہ ہونا چاہیے۔ آپ عمر بن عبد العزیز کا ذکر کرتے ہیں، یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا بھی بتاتے ہیں، میں نے کئی دفعہ بتایا ہم تو اسے رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس نے تو دیکھ لیا کہ اس کے باپ نے اس میں سے کیا کمایا اور وہ تو اپنی اس مسئلہ سے الگ ہو گیا تھا۔ معاویہ ابن یزید جو یزید کا بیٹا تھا، ویسے تو یزید کے والد کا نام بھی معاویہ ہے، وہ تو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا جو تھا اس کا نام معاویہ ہے، اس کو تو شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ وہی پرانا سوال آ گیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں جو ہے وہ خوف دلاتا ہوں، خاموشی اختیار کرو، اور تلک امت قد خلت۔ یار یہ آپ کو یہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں، کیا کربلا سے متعلق سوال ہوگا؟ یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے ان آیات کو ڈسکس کیا، یہ تو نیکیوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں نہیں۔ باقی یہ جو کہا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تمہیں خوف دلاتا ہوں، بالکل خوف کھائیں، اور کسی صحابی کے بارے میں کوئی لان تان والا معاملہ نہ کریں، لیکن جو چیز نبی علیہ السلام نے خود بتائی ہوئی ہے امت کو، اس میں اگر آپ کہیں گے کہ ہم وہ نہیں بولیں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے نبی کو تھریٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو ہم اس جماعت کو باغی سمجھتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے نہیں کرنا تو یہی تو کام بریلوی آپ کے ساتھ کر رہے تھے کہ قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی تم کہہ دو میں بھی انسان ہوں سپیشی کے طور پر, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. تو بریلوی کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے توہین کر دی ہے. تو نبی کو کہا گیا کہ آپ خود کہیں, آپ نہیں نبی کو کہہ سکتے. جیسا کہتے ہیں نا تو سی نہیں کہہ سکتے کسی نو باغی, تو ادھر بابیوں کا دین وانی بدل جاتا ہے. ایک جگہ کھلو نا, ایک ٹکٹ دو مزے تو نہ کرو, میں ایک بھی نہیں کرن دیا گا, دو مزے خراب. مولا علی نے میسم تمار کی شہادت کا پہلے ہی بتا دیا تھا. میرے بھائی ہمارے نزدیک تو یہ کوئی روایت ثابت نہیں ہے جی. نماز قصر دور حاضر کے حساب سے کتنے کلومیٹر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ 20 کلومیٹر میں نے صحیح مسلم سے بتایا ہوا ہے نماز قصر. اس کے مسائل آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. حضرت عمر کی بی بی فاطمہ کے دروازے پر سخت الفاظ کے بعد کیا ان کی معذرت ثابت ہے؟ ان کے بیٹے کا اہل بیت کے ساتھ ساتھ نہ دینا, حضرت عائشہ کی جگہ پر دفن ہونا اور پھر قبر سے حساسی طور پر پاؤں نکلنے, واقعی اللہ کی ناراضگی نہیں؟ اور نہیں یار ایڈی ایڈی لمبی ایکویشن بنائی ہیں نے. مولا علی علیہ السلام جب ان سے راضی ہیں تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا. صفا مروہ کا واقعہ بیان کر دیں چشمہ پھوٹنے کا, یہ میں نے یہ جو دھروب راٹھی والی ویڈیو میں بھی بیان کیا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے, زمزم جو نکلا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے جی, ہدایت کی پیروی, اور اس کا ذریعہ کون ہے؟ پیغمبر اور ان پہ نازل ہوئی ہوئی کتاب ہے. کیا انسان اس دنیا میں اللہ کی ذات کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا, جو دیکھ رہے ہیں وہ شیطان کو ہی دیکھ رہے ہیں جی, جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. بالکل صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت نہ آ جائے. یہ حدیث نبی علیہ السلام نے دجال کے کانٹیکسٹ میں بیان کی کہ آپ نے فرمایا دجال کانا ہوگا اور وہ دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں. تو یاد رکھنا تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے, یعنی دنیا کی زندگی میں آپ رب کو نہیں دیکھ سکتے. اور یہ جو مسلم کی حدیث ہے قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے, ان الذین یخشون ربہم بالغیب, جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر. تو صحابہ کرام نے تو کوئی نہیں دیکھا, تو آڑے بابے شیطان نو ویکھ دے اور کینوں ویکھ دے. آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں قیامت گن ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا باقی جنمی, مکمل حدیث میں ہے کہ یجوج واجوج ہوں گے. تو آپ سے سوال ہے کہ آپ مکمل حدیث بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو اس کا ایک مختصراً حصہ بیان کیا تھا, باقی یہ جو یجوج ماجوج کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہوئی ہے. آپ اگر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ سارے جنتی ہیں تو ایسا نہیں ہے, آپ اس کو ذرا سائڈ پہ کرتے. قرآن میں آیا ہے کہ جو اکثریت ہے, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جن اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ پورا مقدمہ ہے نا. آج بھی آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ دنیا میں 8 ارب انسانوں میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے صحیح ماننے والے ہیں؟ ویسے تو آپ کہہ دیں گے کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں, لیکن 2.25 ارب مسلمان میں سے کتنے ہیں جو مسلمان ہیں اور کتنے شناختی کارڈ والے ہیں؟ تو اکثریت تو ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ رہے گی. تو یہ جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں میں نے کسی لیکچر میں مکمل بھی بیان کی ہوئی ہے. کیا کم علمی, کج فہمی, نادانی اللہ کی نصیحت سے لا علمی روز قیامت مشرک کے لیے پناہ گاہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے جی, ویسے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالی بہتر سمجھتا ہے کہ کسی شخص کو جو گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اس کو کتنی بات سمجھ آئی. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اگنورینس از نو ایکسکیوز, اس دنیا میں بھی نہیں ہے ایکسکیوز. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا, اس کی مرضی ہے. کسی کو معاف کرنا چاہے معاف کر دیں, کسی پہ گرفت فرمانا چاہے گرفت کر لے, لیکن بات ہم اصولی کریں گے کہ بھئی اس کی سزا یہ ہونے والی ہے, اللہ کی مرضی نہ دے. بطور تاریخ کے طالب میرے نزدیک قرآن جیت کے علاوہ تمام کتب تاریخ کی کتابیں ہیں. ہمارے ملک کی 75 سالہ تاریخ میں اس قدر تضاد ہے تو 1400 سال کی تاریخ اسلامی تاریخ میں. آپ اپنا مطلب نظریہ اپنے پاس رکھیں, ہمارے نزدیک تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سنت کی پیروی کرنی ہے, اور سنت کی جو آپ ڈیفینیشن کر رہے ہیں اس کو میں نے پورا ایکسپلور کیا ہے. غامدی صاحب سے متعلق 20 کوشچنس, اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ان لوگوں کا حال یہ ہے جب انہیں رفع الیدین کی آپ حدیثیں بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں, امت کا تواتر جو ہے ترک رفع الیدین کے اوپر ہے, ہم نے حدیث نہیں ماننے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کا جو تواتر آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو کافروں کی اولاد ہے, امت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی, صحابہ کی اولادیں تو مکہ مدینہ میں ہیں, وہ تو رفع الیدین کر رہی ہیں, نہ لکھوتی مر جاندی جنہ دی, چاہے وہ غامدی صاحب ہون یا انہوں دے اندھے فالوور ہون. کیوں بھائی ہوں کتنے گئے تہاڈا تواتر؟ ایک وہ جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, ایک جو نسل در نسل صحابہ کی اولادیں ہیں. پورے 1400 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکہ مدینہ کی سرزمین کبھی کسی کافر کے قبضے میں گئی ہو. ایون سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی بھی ہے نا تب بھی وہ عرب امپیریلزم وہاں واپس آ گئی, اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی ہے, وہابی تحریک کامیاب ہوئی ہے, کافروں کے پاس پھر بھی نہیں گئی حکومت. تو وہاں پھر کوئی اور بات کریں گے. ہم بخاری مسلم سے حدیثیں بتائیں وہ نہیں مانتے, خود تاریخ کے اندر لکھے ہوئے بنو امیہ کے جھوٹ بیان کر کر کے یہ بھی لکھا ہوا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. میں حیران ہو رہا ہوں یار بندہ کس طرح اپنا دین وان بدلتا ہے. کوئی ایک جگہ کھلو وہ یار تو مجھے چھڈنے آتے تھی جانے کدھر ہو رہو. تو قرآن میں سنت کی پیروی کا حدیث کی پیروی کا حکم ہے. ہاں جی سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. ٹھیک ہے چند احادیث پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, ہمیں میجورٹی احادیث کے اوپر اختلاف ہے اور محدثین نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے, لیکن جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں چیزیں ان کے اوپر آپ کس طرح کلام کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کلام کریں گے تو پھر آپ ایک ایسا دروازہ کھولیں گے تو پھر لوگ قرآن کے اوپر بھی کلام کریں گے. مجھے غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ملے تو میں نے کہا تم نے اللہ کو جان دینی ہے, یہ ذرا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بچے کی گردن مروڑنے والا, اگر یہ بخاری میں ہوتا کہتا ہے ہم نے کہنا تھا فراڈ ہے. میں کہتا ہوں ایک نمبر بندہ ہے. اب قرآن میں آ گیا تو اس کی تعویلات بیان کرتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے, اور بھائی جو کچھ بھی سمجھایا ہے, ایک بچہ ابھی بڑا ہی نہیں ہوا اور اس کو آپ نے مار دیا ہے, تو آپ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی اصلاح کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس حوالے سے وہ حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی پوری کی ہے, وہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کی عمر اتنی اللہ کے علم میں لکھی ہوئی تھی. لیکن اس سے یہ درس ملا کہ اگر کسی کا بچہ جوانی میں فوت ہو جائے یا بچپنے میں فوت ہو جائے تو اس میں اس کے لیے کوئی بہتری ہے, مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا, دیٹس آل. تو اس طرح یہ پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میری ریکارڈ ہوئی ہے اویس ربانی کے ساتھ, وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں انہوں نے کی ہے, تیسری والی جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں میں نے جو بخاری کے اوپر اعتراضات ہیں نا منکرین احادیث کے بھی اور شیعہ کے بھی, اور میں نے کافی سارے اعتراضات اور ان کے بالکل پیرلل میں قرآن سے میں نے کئی ایک واقعات بیان کیے ہیں اور اسی عقل کے پیرائے میں انہیں تولا اور میں نے کہا ہاں اب لگاؤ فتوا ادھر. اگر کہتے ہیں نا جی وہ بخاری میں لکھا ہے کہ بندروں نے مل کے ایک بندر کو سنسار کیا تو یہ بندر کہاں پائے جاتے ہیں, تو میں نے کہا یہ بندر وہیں پائے جاتے ہیں جس جنگل میں وہ دو کوے پائے جاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو قتل کر کے دوسرے کی قبر بناتا ہے, جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جس جنگل میں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں کہ ایک کوے نے دوسرے کی قبر کھود کے دفنایا, تو وہ قابیل نے کہا میں ان کووں کی طرح نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. تو جس جنگل میں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا ادھر وہ بندر بھی پائے جاتے ہیں. کیسا داڑھ تھلے لیتا میں. تو جو تعویل آپ وہ کریں گے, اس لیے خدا کے لیے سنت کے معاملے میں قرآن نے ہمیں کہا ہے, قرآن میں جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو مسجد کی طرف لپکو, لیکن اذان کے الفاظ نہیں بتائے, وہ آپ کو سنت اور حدیث بتائے گی. کربلا کے اوپر مستند کتاب کون سی ہے؟ صلاح الدین یوسف نے کربلا کے متعلق جو صلاح الدین یوسف تو کوڑ لکھ کے گئے, چھوڑ دو انہوں نے کیا لکھا ہے, کہانیاں لکھی ہیں. کربلا کے اندر جو کچھ ہوا اس سے زیادہ اہم ہے کہ کربلا ہوئی کیوں اور کربلا کا مقصد کیا ہے, وہ آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ, بے فکر ہو. محرم الحرام میں اہل تشیع مرد و عورت کے جو جلوس نکلتے ہیں, بھائی شیعہ کے جو جلوس ہیں یا ربیع الاول کے جو جلوس نکل رہے ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ انہوں نے خود سے معاملات رکھے ہیں, صرف پروگرام کی حد تک کریں اور قرآن و سنت بیان کریں, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی یہ جو کچھ تکلیف دہ بنے ہوئی ہیں چیزیں, اب یہ دیکھیں یہ جلوسوں کے اوپر جس طرح انہوں نے روڈز بلاک کی ہوتی ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, بچے اسکول سے آ رہے ہیں اور پتا چلا کہ جناب وہ تو پیچھے روڈ ہی بلاک ہوئی ہوئی ہے, اور دو دو تین تین گھنٹے بچوں کا پتہ ہی نہیں چلتا, موبائل فون کی سروس بھی آف کر دیتے ہیں. اس تکلیف کا اندازہ ہے؟ یعنی یہ ملک رہنے کے قابل ان لوگوں نے چھوڑا ہے؟